بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة مجادلة مدني سورة نزول کی یوصل پیرزم نمبر دے پس دے سورت منافقون او مخی دے سورت حجرات ننازل شوئے دے مخی سورت کی مسئلہ دے جہاد او دے انفاق بیان شوا سورہ مجادلہ کی زورن دا منافقین تا چاغه مفسدین د جماعت تي چې مفسدین د جماعت تي هغه ته زوره نه ذکر کوي مخکې صورت کې جهاد او انفاق ذکر شو نو دلته تنظیم مسله ذکر کوي تنظیم ذکر کئی دعوت سورت زجر منافقین تا شاغ مفسدین دے جماعت تی خلاصہ سورت سورت کی اولنائی رکو کی رد رسم باطل لے دو غلط و رسمون و رد دے او بیادری زورنی دی پر لفظ دالم تاربان دی او دری قائدی دی دفار دی اخراج دی منافق دری قائدی دا پارا دا اخراج دا منافق دی اول رد رسم باطل لے منافقین دا غلط و رسمونو بزریہ باندی او دا غلط و رواجونو بزریہ باندی معاشرہ خراب والغواری نظم او نصف د مسلمانانو خراب اول غواړي د مسلمانانو یو لوی جماعت ته قومي ریاست او دویم چې دی نو هغه وړوکی جماعت ته کورو قرآن کریم دی جہاد پا مسئلہ کی دی نظم او دی تنظیم مسئلہ ذکر کئی لگا جی بغیر دی اتفاق او دی اتحاد نا جہاد نکی گی پا غلط و رسمون سرا و غلط و قوانین سرا اتفاق او اتحاد خرابی گی نو قرآن کریم رد در رسم باطل کی عربو کی یو رسم و غلط چه چا وقت پلی خزی تاوی چه تدا سیه لکا زماد مور شا انت علیه کا ظاهر امی تزمادا سیه لکا زمور شا نو آغا با پی همیشه دا پارا حرام شوا او دا سی با حرام وا چی بیا بل چا هم نشوا پا نکاح کولے بل چا هم نشوا پا نکاح کولے قرآن کریم کریم دا غی حل راویستو او غر غلط رسمی رد کو. یو صحابیو اوس ابن صامت دا غی بی بی و خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ندی صحابینا دا سی الفاظ ادا شو خپلی بی بی تیدا سی ویل چتا دا سی لکا زما دا مور شا زما دا مور شا دا سی بس آ بی بی بجڑا شوا چدا بو سچل کی گی لکا دا غی چی کم غلط رسم و قانونو دا غیب و مطابقت سرا دا بالکل لخاون نجدا شوا او بیا بل چا سر ایم نکالی کی گی دارالا نبی علیہ السلام لے فریاد راوڑو بی اِنَّ لِي سِبْيَةً سِغَارًا اِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا وَاِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ زَاعُوا بی زمان وارو وارو بچی دی قضی چه کمدنو زان سرکوم دا بچی و دی اوگی کی گی زگزو دیل سنگا گتل کوما خضا ذاتی ما او این زممتهم الیه زاؤو او کپلار تے پریدم زائی کی گی زگا چه بس بچه خوبیا تربیت نشتا لار با کارو نکی که دا بچو تربیت پا گئی بچی زائی کی گی بیا نبی علیہ السلام ته فریاد وکړو. نبی علیہ السلام ورته وی زسو کومانو ما ته حکم نه راغله ما ته اوس پته نشي چې تاسو څه جواب درکم. هغه بیا نبی علیہ السلام ته وی اشکو الی الله فاقتی و وحدتی انظر فی امری جعلنی الله فداک یا نبی الله زدر تخفل لوگا یواز رس جاڑما زمان بلی کار کی لگ سو چکا جالنی اللہ و فیداکا یا نبی اللہ یا دا خدای پیغمبر اللہ دماستان قربان کی مال سوکا نبی علیہ السلام میں زدن چلو کم ماتا پتہ نشتنو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوئی ما دا نبی علیہ السلام لوی اختبی نزل سر می ولوی نزو یو طرف ختم شو د سیختو بل می شورو کو چه به نبی علیہ السلام وحی رالا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلو کفی زوجی ها نبی علیہ السلام اغیتو وی اللہ ستا فریاد باوری دو ستا فریاد اللہ باوری دو قرآن کی وی قد یسمی اللہ اللہ وی اوریدو دا جنہ فریاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کی یوزل بازار کی روانو دا بی بی و بڑای و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی بی تاول عمر وی و بیا عمر شوی خلق و تاول عمر گئی وی اسلام نمخ کی او بیا عمر شوی او سمیر المومنین شوی او سمیر المومنین شوی بیا وطوی خیال کوا من خاف الوعید قربا علیه البعید و من خاف الموت خاف الفوت من خاف الوعید قربا علیه البعید چه سوک چه کم دنو دمار گیریگی غاغت لری خبری را نزدیشی و من خاف الموت خاف الفوت چه دا مرگ یریگی او سڑی نا آبی آردین یریگی چه آسی نا چه سشی را نپاتی شی نا اللہ حکمون را نپاتی آبی آردین خیال ساتی او دا خلق و دا حقونم ساتی خیال ساتی خلق و اتووه الوی دا سوک زنانه دا چه تا تا دا سی خبری کنی او تاو تا وگی خیره عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی بیاغ زنانه تا بزغوک نکدما شکم زنانه تا اللہ وگی خیره شکت سمی اللہ قول اللتی تجادلو کفی زوجه دا قول بنتی حکیم دا تلی فریاد تا اللہ وگی خیره اما تا چه نصیت کی زبا تا وگ نکدم و دې سره نظم خرابېده دا غلط راځه دا ګره خدای او دا قانون تعلق ختمېده او نظم خرابېده قرآن دا نظم ساتي او قرآن غرسم ختم کو رسم قرآن کریم ختم کو دا غي حل راويستو چې یو سړی دا سی ویلو خدای دا دا سې چې کمونو ویلو نو دې دا را روانه جرمانه ورکی جرمانه ولا ذکر کړه او خزاب بیا د خزوی او خپل دې سما چلی او جرمانه ولا ذکر کړه خبرګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل په پښتانه زهار نه بيځي او په زهار کې د تشوی لفظ ضروری وو دا غي کې د تشوی لفظ او تشوی یا د کمنو کول سره او یا داسې جو سره د تعبیر د کول تکیږي وختانه باندې باندې نه پويږي هغه کې خزه تمور وي یا خور وي او تشوی ورکړه د محرمه موعبدي سره تا پوس پتی نو کی چې بس پاکه پاکه وړل کې رسو اراده دې سوا خزیار په جنو مولاو او چې زمان زهار اراده وا خدا جرمانه شو او کوي چې زمان په طلاق و اراده وا بیا طلاق وایین دي او کوي چې زمان په حرمت اراده وا دا سې را باندې حرام ایله کومور نو بیا قسم نه حلال بزان حرام کړل نو بیا قسم نه دا د اور مطابق خبره وي دا سې الفاظ راشي تبر د قران مجید پر اړه کې فتوا نه ورکه زګه دا و مفتیانو حضرات او تور پلې هغه نه وردی بارکه تاسو ښایي منافقانو هغه یو ګوره وی اولی و موری و تبیلیو او اسی چه کندونو بیا خضا کئی تده خیال داره چه دارا سم نیوی چه دار نظم سشی خراب شی تا نظم خراب شی و پده طریقه بانده منافقان آغای رسمون خوری غلط غلط رسمون غلط رسمون خوری او مسلمانان نظم ده مسلمانان خرابی و آغای تا زورنیم ذکر کئی قسم الله قول التي يقينا معلوم الله تا يقينا اورضا الله بنا ذاغ جناي خبر يتري قول تا سرا بارد ميل خپل کي خاون خپل کي او فرياد کو الله تا والله يسمع تهاوركما او الله اورض سوال او جواب تاسو شاغره تسوي او تاو تسوي يقينا الله دې اوريدن کي اوريدن کي ها کسان یظاهرون منکم من نسائم شاغی زیار کی آغی تکمدنو حرامی بزان بانے زیار مانا بس سیدہ یظاهرون منکم شاغی زیار کی ساسنا من نسائم نبی بیانو قلونا ندیدہ اول خبر خدا چھ ندیدہ من ندیدہ یعنی پخلی باندہ مورکی کی نا چھگی ندو اتوی تسمی دا سی لکا مور او دا مور شا نو پا دی بانینا مور نشوا زکا مور یو حقیقت تی چه بنده تی پیدا بی نو خدا سنگا مور کی گی دا مور ندا ندی مینی دا دی مگر آغا ولد نام چه دی زیگا ولی دی او یقینن دی وی یو ناشنا دا بینانا گنا دا بینانا او دارو گنا هم دی خدا تولی مور وی هر چه اقبل مرتبه دا اغی لاغ مرتبه ورکنو خضا ولی مرکه او دروغم دینو زگا مور آغی چه بنده تی پیداوی دا سنگا مور شوان دا دروغ دی و این اللہ لعفون غفور گناه او کو دروغی وی یقینا اللہ دے خام خاما فکون کے بخون کے آوائی کسان اس جرمانہ ذکر کئی خدا سی ویلی وی جرمانہ ای چارسم ختم شی او کور چې کمنونو متفق او متحد پات شي اوا کسان ظاهرون من النساء شاغې زیار کې د خپل بیانو نه او بیا راګرځي کاپس کې دا خبره ناشي کړې دا هنه بس په دروغ مې ویلې غلطیرانه شوې ده او په دبان دي آزاد ول یو سټ دیو غلام من قبل یتماسا مخکې د لاس لګول نه دی بي بي سره غلام دی آزاد کی دا خبره نصیحت کولی شي تاسو سره په دیوان دي تاسو نصیحت کولی شي او الله په عمل تاسو خبردار دي په عمل لم یجد فصيام شهر متتابعين اوس غلام نه ملاويږي یا د دې وس نه رسي یعنی غلام د ډیرو پیسو دي په عمل لم یجد فصيام شهر رچا چې وس نه رسي یې نو مند غلام په دبانې د روژې دوه میاشتې پر لپسې مخکې د لاس لګولو نه د لاس لګولو نه مخکې دوه میاشتې روژې دي ونیوي اوس یو سړی روژه نه شي نیولی معذوره دی دا هغه چا چې وس نه لري طاقتې نه وي د روژې فیطامو ستینه مسکینه خوراک پر کول دي شپېته مسکینانو لره شپېته غریبانانو لري خوراک پر کې ذالک لتؤمنوا بالله دا حکم دې د پاره چې تاسو یقین وکړئ په ایمان راوړی یقین وکړئ په الله او پیغمبر باندې په الله یقین وکړئ انشاء الله زمونږه قانون ساز دی او موږ له قانون جوړ کړه دی او پیغمبر یقین وکړئ انشاء الله زمونږه نظم برابر ای اتفاق او اتحاد زمونږ برابر قرار ساتي دا دی پولی دا الله او حکم دا الله او دا پارا دا نمنون کو عذاب کرده انکه ده شاقا بیاوم لگیا ده او اتفاق خرابی او غلط رسمون خوری غلط قوانین خوری او دا اللہ دا قوانون خلاف کی یو گو رضای بکلاستن قانون راوڑو رضا دا پارا عذاب کرده انکه ده اللہ بی او درده یقینا ها کسان یحادون اللہ و رسوله آم اکلا یواز دانه شګین دا د زیار حکم نه مانی بدل عذاب درلودونکي نه نام اکړه یو طرف تعالی احکامات مقرر کړی وي او داغه مقابله کې بل سو حکمونه جوړی هدی و ذلیل وی غلامان بوي او دې توسپک سپکاول سزا الله ورکی یحادون الله و رسوله یحادون بای مفعله دا حاد دا یحادو یعنی مقابله کې قانون مقررول یو حکم الله مقرر کړی دی پیغمبر مقرر کړی دی آیا سړی راپاسی او داغه په مقابله کې یو قانون جوړی داغه مقابله کې یو قانون جوړی دا یو شو دویم یو قوانین دا الله دی الله احکامات مقرر کړی دي زمونږ د ژوند د تیرولو لپاره اسلام مکمل نظام دی الله رب العزت قوانین مقرر کړی دي الله قوانین بل طرف ته بل چا مقرر کړیو یا پاک شریعت باندې او یا چې کمنو یو سړی ځان ته بادشاہ وی ځان ته زم وی او هغه قانون مقرر کړل او لاندې طبقه خلق رال عوام الناس او هغه وی خمړه په یو قانون جوان تیرول لینو بیا دا یا هغه په اساسو قران غنیشته نو مونږ په دې بل باندې وخت کو تیرو یو حدونه کتاب داخلي روح المانی وی یہاں دیکھنا ضروری ہے روح المانی وی لی مانا اکڑی دا وی الوازعون علی حدود الكفر وقوانینه کائمة الكفر او المختارون لها العاملون بها کاتبائهم یو حادون انا مراد سوک کیوئی یو آغا سوک دا اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑی دویم دا غی تابدار چه جوڑکڑ بل چا دے خود عملی کئی اور روان دے دے المختارون لها العاملون بها بیزاوی امیل دی یزاعون او یختارون حدودا غیر حدود اللہ تعالی و رسولی قوانین مقرری احکامات د ژوند د پارا جوړی او یختارون یاد اللہ دی پزای باندې نور غورک حدودا غیر حدود اللہ روح المانی ور سردام لیکلی دی ففیه وعید عظیم للملوک و امرائی السوء الذین وضعوا امورا خلاف ما حد و الشرع فسموها ایسا والقانون فدی آیات کی آغی خلقو لسخت زورن را او سخت تیار را آغی وزیرانو لا آغی بادشاہانو لا شاغی زنیستیزون جل کردی دی خپل دا اللہ دا قانون خلاف او غیل اینوم آئین او قانونی خیره او خلق و توی تدا بمانهی دی آیات که غیل ایار آور کئی تدا خلق با غلامانی زلیل وی تدا اللہ قانون شته تدا غی مقابل که بیابل قانونی جوڑه دا اللہ دا پورا نده تدا بل جوڑه اللہ قانون مقرر کرده تدا زنائی لفصل دوری ورکه دے دے کندنو زنا روا کی او یا ہوئی چھ بس دو کالا قید بلا ورکا بس دا اللہ قانونی بدل نکو دا اے خلاف قانون جوڑ نکو دارنگی اللہ قتل سزا مقرر کردی وار دا غی مقابلہ کی بلا روڑا اللہ رب العزت دو غل سزا مقرر کړی و د داغې مقابله کې بل جوړ کړه او خلک روان دي او هغه له فیصله موړي دا د کمنو یو حد دون الله او رسوله دا الله د پیغمبر د قانون مقابله کې قانون جوړول دا غلامای له دعوت پر کول دي شرم له ذلت د دعوت پر کول دي لکه دا کې سوچ په کار نه دی آیات دا داسې چې کمدنو وړه خبره نه ده دا د ایمان خبرې دي یقینا کسان یحادون الله ورسوله شیطان مقرر مخالفت کې دا الله او پیغمبر یې او به شرمول شي لکه چې شرمول شي وا کسان چې مخکې دی نو او یقینا نازل کړی دی الله حکمونه ښکاره او واضحه چې دا الله غشته نه بیا نورو ته ساجت دی او دپارا د نمرون کو عذاب د شرمون کې دته چې کمدنو ځان پهې بد کاري ز به د الله قانون نافکومه دا دنیا بس وي دته پ ځان بد کاري الله بې او شرمئه چې را پورته کې الله تعالی دی ل ټول خبر به کېدي ل را عمل ددی افا الله کرکړ د الله تعالی عمل ددی وانا سوو دے ہیر کڑی دی منگ دے سمنگ عملو نا ہیر شی خدا اللہ رب العزت نا نہیں ری جی منگ نا بہیر شی خدا اللہ نا نہیں ری جی آفا اللہ ہیر کڑی دی اللہ تعالیٰ دے لرا وانا سوو آو دے ہیر کڑی دی آو اللہ تعالیٰ پاری صبح نپو گواہ دے علم تران اللہ آیا فکر دینے دکڑے اولانه زجر منافقانو دا فلبز دا علم تارا بانده دا منافق چه غلط قوانین خورایی او غلط رسمون معاشره که خورایی زدست خیال لی شگینی اللہ بده نکویی او ده دیده پارمیتنگو نکی دې لپاره دې میټینګ کوي چې په کومه طریقه به دا بهایي کور شي، په کومه طریقه به کمندنو دا غیر الله قانون کور شي، په کومه طریقه به دا مغربي تهذیب کور شي. دا ان جی او د دې لپاره میټینګونه کوي چې د مسلمانانو کې به بهایي سم کوريږي. ولې دې چې میټینګ کوي په الله سره دې میټینګ پته نشته. قرآن کریم زمرن ورکی منافق تا آیا فکر دینا نکڑا شیخینا اللہ پوئی کی باغ باندی تفا سمان مکری عزمان حجب عزمان کری پا ملک کی دو قسم میتنگو نکی او دو قسم اجلاسو نوی یو اجلاسی آغد اللہ دین خلافی او دویم اجلاس و مشورہ بی او میتنگ بی دا اللہ دین دا ترقی دا بارا قرآن کریم دا یو اجلاس رد کئی او دا بل ترغیب ور کئی ما یکون من نجوا رشتہ یو جرگا تدریو کسانو مگر اللہ تعالی سلورم دے او نو پینزو مگر اللہ اشپگم دے او نو کم دا دینا او نو زیادا کدو 271 کسانوی او 300 کسانوی چې جرګه کوي نو الله له سرول حساب کی هغه نکمه ده نه او نه زیات مگر هغه الله دې سره دې کوم ځای وي یا خبر کې دې لرا په عمل دې پرز قیامت یقین الله دې پاره سبحانه پویا ذات قلم ترای للذین دویم زجر منافقانو ده د دې خبرو لپاره کوفیه جماعت جوړول مننه شه دې لپاره کوفیه د تنظیم جوړ کی او هغه لپاره چې کمزونه یو ډاله جوړ کی او هغه راغونډي کی فزای نه ځای کی او هغه مشوره کی چې دا مسلمانانو کې وا دا د انګریز طریقه سم کوریږي چې په دې سره مور او لور د یو بل نه جدا شي، خضا و خاون ده یو بل نجدا شی، پلار و زیه ده یو بل نجدا شی، مغربی تعذیب که زنزان لی ده، مغربی تعذیب که یو عالم وی، وی پا محله که کلی که او سڑه و بیمار و بیزی تا پوس للاڑم ها، وی چلانم ده آقا غطا دیره و گاڑی پا کم سلو شپگ و لاڑو، ویزلالم نو اغلا سی زوی پو پروتو ویزا سی لگ را نیغیدن ززر لڑم نو رانیز میکو بالک نو اتشات سکو که خودو او ورطمین چو ولی اوبس کی ویزل لڑم اوبمی والا راوڑی او صورت پاتحا می پولوویلا دم میکڑی میچه هون داوش کن ویاغا اغا اوبوس کلی دا ډول غولا په شما ته کوڅه نو په دې سترګو کې غټ غټ یو خیراله تر ارتاو شي. جما ورته چې ولې تاسو تکلیف ته راته ما ته وای چې ډاکټر دلراولم کله غیاده بوزما زما ته تاسو ټلیفون کوم راوي شي خیر دی سچ تاسو تکلیف ته بل هغه دې سترګو نه رړی رړی یو خیراتلې جما ته وی که تا دا علکان ملکان و جنکه دا سولی دل که دا یو رازی گاڑه و باز چیزی و بل رازی بیمه و طبیه چه آو پیچه دا سوک زمان زامن دی و سوک منگین دی دی داری اخبر پل گاڑه دی ما پی تعلیمون اکڑل سبقون اویل پی بس پل اخبر و کارون رزیز دی دی اپروتیم زمان سوک تا پوست نکی پیچه تا دا میون کتل نمائی چه که پیومی پا مدرسه که داخل کرده دی او دا الله دا دین می پیویلی وی نن خو به زما خدمت که ولاړو نظر دی په تعلیمونو سکو ما که زمارو سوک تا پوز نکی دا سوی مرز دا دی دا پروتیم او زمارو سوک چگرال سوشی راڑی و چکلو روڑای آغا دا کیری دن نبا جراسیم دیازی چی بابا دن نبوزی که زدی دا پلی اجرا که زان لپروتیم دا مغربی تحضیب که زان زانلی دا ممزرمان طول دا ما اغید دې لپاره می ته ګونه کوي چې دا وسنګ خوريږي مسلمانانو کې دا د انګريزيانو تور طریقې دا وسنګ خوريږي دا زور نه ده هغه نمبر دو مسلمانانو له چاغې دغې له زور ورکي فکر نه دی کړی هغه بد بختو ته چې م راکړی شوي دي د داسې میټینګونونه زه انګلش ته کې زه کوم چې ځینې نوځوان چې میتیازې مې پرې وکړې خو لکه دې وخت سره چې کمدنو لکه دې ته لږ ذهن ډېر ځي دا نور که جرګه ووایه نو خلک اړو نن سبا جرګه نه پېژني ایک دو تین نه پېژني خبره لاړه ون ټو تري ته نو اوس خبرې بدلې دي آیا فکر نه دی کړه کسانو ته چې م راکړی شوي دي د جرګو نه او د میټینګونو اجلاسونو نه بیا هم دې واپس کېږي هغه ستا چې منه کړی شوي دي د هغې نه الله منه کړی دی بیا ور روان دی وایتنا جونا بلسم والعدوان او جرګې کوي په ګناه په ظلم او په نافرمانۍ د پیغمبر په نافرمانۍ د پیغمبر کې په دې باندې میټینګونه کوي وایذا جاوکا او چې کله راشي تا خواته حی او کانو سلام کی بتا باندې باغ ټکو باندې تا باندې الله سلام نه کړه باغې هغه وخت سره السلام علیک به وی مړ شي وي السلام بزای به وی هغه بزای به وی په طریقې بدلا والا ويقولون وای تقول ذنوکی کمن په غلط ایو لولا یعذبون الله بما نقول قل سزا نرا کی الله موږ لرا باغ باندې چې دې مونږه وایو پورا دې لره جانم دړو زو شې دې په دې باندې او باندې زاد ورتلو یا ای الذین امنو اوله قاعده مؤمنانو ته د پاره د یستلو د منافقانو دا سه نمبر دو کاغذ شنا غتی گاڑی دې وسه کمندو د شورا نه او باسه څنګه د مشورې نه او د میټینګ نه او باسه څنګه زګا دې چې په مشوره کې ناشتي په دې کې بیا غراځن نه کوي نه لکه څو په کار دی کنه لکه چې کمندو دې دور طرف سي دي چاله دل په کار دي دې کې بیا غراځي اوس دا څه سړې با او با څه تر څنګه په یو طریقه دا ده چې تاسو به جرګه ته کوي مسلمانانو او میټینګ ته کوي تاسو ته کوي تاسو به په بیرو په تقوا کوي چې څنګه راځم شي پای وای دی محله کې به ما ځ خلک ته دا وسنګ مشترا ولو دی باندې لکه څه پکار دی بای په دې محله کې خلک قران ته نکینی دا خلک به قران ته څنګه راولو بای دا خلک چې دې محله کې په پلان کې وجرا کې فلم لګیدل وی او لکان غیل دي دې لپاره به څنګه چلکو تاسو دا چې جرګې شروع کړي چې تاسو دا خبرې شروع کړي دې وای مړه دې کې زمنګ نه خرچي چې ول عزت نه په دې ورو ورو تک څه شي روان بشي ځکه په دبانې د دین خبر اړې راوړل لګي په دې وساله مشورې نه نښته کیږي فاسي د یو طریقې زادا چې د دین له زور ورکنو بيدینه په خپل د مشورې نه کیږي دا د مسلمانانو میټینګ او جرګه کوي چې تاسو اجلاس دا په دې خبرو باندې په دې خبرو باندې د ملک اجلاس د کلی جرګا دا په دې وی کله جرګا کوي هغه په دې جرګا کوي چې بای کې نه په دې کلی کې د کمندونو آیس خرڅيږي دا ولې په دې کلی کې خرڅيږي دې زمونږه لکان چې کمندونو داسې خراب شو آیس پلی دې کلی ته پلان کړي اجلاګان راوستي ولې راوستي دې سره زمونږه شران خرابېږي په دې کلی کې پلان کې وځرا کې تر نا وخت پورې لکان ناشتي په دې سره لکان خرابې کی دا ولې خرابې تکیږي راځي چې ورش ورپسې هغه وزنه کای خبره کوي بای پلان کې بیمار دی او د وسې نشته هیڅ راځي چې شابه چې دلته به سي راځم کی چې ډاکټر لای بوز ډاکټر لای بوز دوی وردی خبرو درګه کوي قران به ډیرو دین به ډیرو بای د دعوت مهنت به ډیرو خلکو له وجه کمنو دعوت ورکو پدی باندې باندې درګه کې دې مشورې په پدی باندې پدی باندې کمل کراجم کیږي او دمل خلق ناغي بم په بیر او پتا کوه درګه کې په بیر او پتا کوه باندې ته مسلمانانو جرګه کې بدانی چې بیا ای وسن کوریږي نیټ پسن کوریږي ظلم بسنګ کو پلان کې وسن ختمو پلان کې وسن ختمو ظلم باندې وری جرګه نه کوي دا پیغمبر د نافرمانه جرګه بدای نه کوي چې کومه خبره د ترانزیټر جرګه باندې کوي دا چې جرګه چې د الله د قران خلاف و دا دې جرګې ته راوړل حرام دي پاسکول خلالو یا خبر پدې باندې باز کول حرام دي دا به مسلمانانو په پارلیمنت کې نه دا د پارلیمنت اصول دي چې دا درې و پکې نه او دا دوه و پکې دي دا د مسلمانانو د اسمبلی او د پارلیمنت اصول ذکر کړي اے ایمانوالو اذا تناجیتم پاو کې تاسو جرګې کوئ تاسو جرګې مکوئ د ګنا جرګه باندې کوئ او د زیاتی او د نافرمانه د پیغمبر او جرګې کوئ د توحید او د سنت بل بیرې او د رات د شرک او د بیدات د دې جرګې کوئ بل بیرې د نه کای د الله قانون با په ملک سم خوړیږي تر نوجوانانو زین دا عوامو زین بعد الله قانون ته سم جوړاو او دا نوجوان سبقا او لکانو جنہ کئے دیو قرآن خوانا او دیندار سم جوڑی گی پدی بانے بجر گر واتا خوان او دا بچکی دو دو گنانا او یری گئی دا اللہ آقا ذاتنا کلے تو شرون چغتا ورجم اکرشی تاسو مومنانو تا تسلی دا مومنانو تا چدا میں یری گا چتو آئی زمان خلاف جرگا کئی یہودیان دی پیرانگیان دی انگریزیان دی او نمبر دو مسلمانان دی انجیو والا او دی دا جرگی کئی او جرگی کئی دا بچه کم دنو دی خوما تا پلانو نا جوڑی دا دی بس کی گی قرآن مجید وی فدی بانی چه کم دنو یاری گما اللہ تعالی شتے تعلق دی دا اللہ سروی دا غا جرگی سکوال نشی تخپل کار جاری ساتا انما نجوا من الشیطان یقینا دا غلط جرگی دا شیطان نری بیاظن اللذین تاج غمجن کیا کسان چیمان راوڑ دے او ندے دا شیطان ضرور ورکم کی دی لرا معمولی ہم مگر حکم دا اللہ باندی شا اللہ کم ضرور مقرر کردی قبل تورسی او پا اللہ رزان سوار ایماندار یا اللذین آمنو دویم قانون ذکر کئی دویم قانون د اخراج د منافقینو د پاره چې دا منافقین با حالا نمبر دو کاغذی دنیا دار دی به د کمدنو څنګه لري کوي د مشورې نه پاسه څنګه داغې د کمدنو یو طریقه ذکر کوي یو مطلب اعلان دا اختیارات د مسلمانانو د امیر او د صدر چاغه څوک په شورا کې کینای نو کې به نه پارلیمنت کې حچا ته وې ځنو بزا دا لاغي اختیارات دي تاسو دی یو امیر وی تاسو دی یو صدرې او داغه په حکم دې چې کمندنو تاسو کینای او پاسې مجلس پر راغواړي او برخاست کړي بس هغه بیا چاته وې کینای نو کې به نه چاته وې ځنو زما بیا و به کې ګیلی بیلی دویم ادا منافقان مرالل نبی علیہ السلام خو بادشاو نو مجلس کے بے مخ کے زیونی و مخ کے بے زیونی ولی و را بلد نبی علیہ السلام مرالل نو لکا منافقان با مخ تناستو سلولی زوی داس نور اولویلوی مشران ابو بکر عمر عثمان رضوان الله تعالی علیه اجمعین دا غی صاحبانو حای برستو کې ناصل نو قران وای چې اوسل خې کدی ته وای چې لکه تا په صدیق او ابو بکر تر اجازه بیا پروپاګاندا کوي بیا پروپاګاندا کوي نو قران طریقه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای یو طریقه دا ده چوته وای لکه دایره کولاو کوي دایره کولاو کوي په دې ځای کوم کس ناشې ورسو شلکه دایره کولاو کې دي چې هغه ورسو شروستو شي هغه به ورخواله ورسي او به کرو مرتبه د تر دی له یو طریقه ده دیمه طریقه ده شوتوای ځای به ځای بس مشوره نه نشته ځای بل ټیم به راو غوړو مشوره ځای دی به مرافقانه مونږ د نوکرانی چې دې سره ټیم وي چې راځن مونږ سیم نه راغلیو او اس نشته من با بیار ادب خوخزو و رزو بس پریده وای سڑیا ده با ووزی او مسلمانانو تا خوچه تا سر تیم خیم و غیسه کی رازی مخلص خوار تیم سکی رازی آقا و بیارشی او بیارشی دی آیات کریمه کی دا جه کمدنو معاشرتی حکم ده دا دی اصلاح دا معاشره ده لکه مشوره دا عام زندگی دا پارلیمنت اجلاس ده لکه دا دی عبادت سر تعلقو نشتا عبادت سره تعلق نشته خو سیاسی امر ده او د دې قران مجید دو فائدې ویل دي یو يرفع الله الذين امنوا او دې يفسح الله لكم یو وی دنیوي فائدہ ویل ده او بلې اخروی فائدہ ویل ده دنیوي فائدہ ده ده انشاء الله وستر سبحانه فراخي راولي تاسو مشکلات با الله ختم کی پریشانه با الله تاسو کی چه داسې سیاسی امورو کې د چا منی دا الله منی او د امیر څه کوي منی که نبی علیه السلام تابعداری کوي نو الله به در باندې پر اخر اولی پریشانه به شي او دوی مدا چې الله به در درجات اوچت کی اخروی فائدہ یرفع الله الذین درجات به در الله اوچت کی دا حضرت تنویر رحم الله یو ځای کې ذکر کړي وای مونږ معاشره چې دنه دا فضل غړو فضل غړو وی حالانکه قران مجید دا دومره غټه داوی په معاشره باندې کړی داوی کتاب دی آداب المعاشره د کاتو کتاب دی اے ایمانوالو پاو کې چې ویل شي تاسو ته تفصحو فی المجالس خوارشی تاسو بمجلسونو کی کلاو کلاو شی یا زی تفصحو خوارشی او زی یفصح اللہ علیکم فراخی وراولی اللہ متاسو او پاوکی چوویل شی ان شزو پاسی فان شزو نو پاسی بیا یرفع اللہ اللذین اوچتی اللہ کسان لرچی مان راوڑا دستا سنا او کسان لرا چور کړه شه د علم درجه والذین اوت العلم جدا ذکر کړل ته تخصیص د پاره تخصیص باندې ثاني مؤمنان له خاص کړه علما ولا الله درجه وشته د دین د علم شان معلوم شو او الله په عمل تاسو خبردار یا الذین امنوا دا درې ما قاعده د اخراج د منافق منافق چې ده نو ده خرچه بالکل نه کوي پیسې طبيبي وي پیسې طبيبي وي مسلمان دي منافقانو با نبي عليه السلام څنګه وړي یو بللو پیسمانه سره لکار دي دا چې جدا به وو ته جرګه وي خال سکار بنو اسی به وته وي هغه وړل لګي ولټه ډيري ورسي نو ما چې کم صورت پی وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کوم نن لگا ټیم دا وکړو او نبی علیہ السلام ډیر شریف کوي ډیر شریف کپلار کې یو ګډه خزی ونی وو او ته به راځو زما سرکار دی نبی علیہ السلام مو سره واچ ډیر شریف ان دی وکړه لار کې وترو کله چې کوم نن په مجلس کې ناستو نبی علیہ السلام ته ورو غوته کې اشاره کوي یو مې نبی علیہ السلام بیا په لمو بیا به ایسته خبره داسې اهمه نه وه او نبی علیه السلام بیا د میلمنونه یا د اهم ځای نه پاسو قرآن مجید وایي چې څوک نبی علیه السلام سره جرګه کوي هغې به مخکې صدقه او تحفه پیش کوي بس منافق بیا د سوې اوسې وي په پسلوز تپوس په نیم ټکس ولګو پرېده وایي سړیا علي رضی الله تعالی عنه وایي په دې آیات باندې وایي چې عمل نه دی کړی او ماک نه دی چې ما سره چې کمدنو لز درهم او یو درهم به مولا نبی علیہ السلام له مورکو هدی یوې مسالې تاسو په میته کاو زلزو مسالو تاسو په میته کړه ولز روپے مل اور کړی نور به ادايا دا حکم الله تعالی چې کمنو آسان کو پرست ور پسې دې کمنو آسان تیار اوستا اے ایمان والو چې منافق ته دغه شانتی وای چې بای جرګه کې سکینی او څوک وایي چې د شورا رکن شما هغه به د کمنو پنځتوی راوړي پنځتوی به راوړي بس دې بېغمه شکه خیر بیا به دوربین کې نه ویني هی ایمان والاو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګې کوي د پیغمبر سره وړاندې کوي د خپلو جرګو نه خیرات صدقه دا د بهتر ستاسو دپاره او ډېره د پاکی فعلم تجدو که تاسو نوموندله صدقه او خیرات مو نوموندو سدي نه سره یقینا الله دې بخښونکی او مهربان اشفقتم آیا ګران لګي په تاسو آیا درون لګي او یریږي تاسو چې وړاندې ولېږي مخکې ورکي بیان دې نه جواکو مخکې د جرګو خپلو نه خیرات خیراتونه فعلم تفعلو که تاسو نه کدي کار لره او مهربانی کړې ده الله په تاسو باندې نو دروي موږ ورکوي زکات او یعنی دا حکمونه نه دي منسوخ دا د صدقې دا د تلري کو معاف کو خدا کارونه کوي او تابعداري کوي دا الله او پیغمبر یې الله خبردار دی په عمل ستاسو حالان تر ال الذين دا درې مزورنه منافقان او درې مزورنه دا منافق دومره بدرنګ دي چې د مسلمانانو کوم دشمن دی او الله په کار کړل دی دغه سره دوستي کوي هغه سره دوستي کوي د دې وجنا د قابل لري نه دي چې تاسو په جرګه کې پری دي پاسوا د د ټول مینا محبت د کافر سره دی د يهود سره د مغضوب علیهم سره خاص تا تزان شو کوي خو عزت دائم او عزت دائم انور چې کمندونو دو نمبر یې کوي حضور نه ویرا وته ذکر کوي په دې دریو عملونو باندې چې یې جرګي کولی غلطي دین د الله د حکم خلاف جرګي کولی حاضرین د کافر سره دوستی کوله د دې دریو خبرو د وژنه د په حزب شیطان کې داخل شو د شیطان په پارتای کې شو الم تر ال الذین آیا فکر دنه کړه کسانو ته چې دوستی کې داسې کام سره غضب الله علیهم کار کړل الله په دې باندې چې دې تاسو نه فلا منهم او نه د دینه تاسو سره نه د دې سره نه دې په دواړه پاتلو باندې خپېږي دي کې دې چې په منځ کې شي وي پای الفون ال کذب او قسمونه کې به دروغ باندې او می عالمون او دې خو پوېږي چې دروغ وایو یار کړل الله دې ناراض افسر یا کینا دی بد یا شکایې جوړکړې دې د خپل قسمونو نه ډال بنکړې بنشوي دې دلار د الله نه یا باندې نور خلق دلار د الله نه په دې قسمونو بزان بشکړ قران دې قرآن مې قسم په خو ته لرم دا لګي ای په زور زیر په پانه پانه په غولندې غولندې په پیخ دا لګي ای فالهم عذاب موین ذلل عذاب شرمون کې دان توغنیانو معلوم کتوای چې دې سره مال ډیر دې او دی انجیوگانو سره یا نورو سره مالو ندیر دی بلکل با بچنکی دی لرا مالو ناو ناو لادو نددی تازاب دا اللہ نمامولیوم داری دوزا خیان دیبوی بودی که همیشا یاو میا بسوم اللہ باغرد چرا پورتکی اللہ دی لرا طول نو قسمون بکی اللہ تا لکسی قسمون کئی تاسو تا دل تا ندی پا قسم بانی عدد تینو اللہ تا بم سخری قسم و قسم خود تا الله سبحانه قسم نه کوم دا چل کړي قسم الله زموږ شروع شي لګنو الله قرباني پوهه ده کنه تاره مې تم شي لګي خدای دې نه عادت ته بزکه چانتي ويا سبونا غمان بکي غمان کوي دی ويا سبونا غمان کوي دی ان مالا شي چې قینند یو یو نه جو طریقه دې مراټینګا کړي دا او دې هم ډیر دغه دی او خياران دي چې مونږه داس کو مونږه داس کو چې مونږ وایو داس یو شي داس یو شي زان تلکه دیم پالیسی تازوی چه مونگ یومی او دیر اگر تسکو پالیسی کو همون واو چیره دا مسلمان لگه ترکیو کی کنا او دیده نوری دنیا سره لگه مقابله کشی او روان شی نمونگ داس قدر مشترف خونده که جوڑو چه نسی خود سوزی اونو کباب سوزی او یو شریکستان خونده که بسکو جوڑ کو لگ بر اسلام نروالو لگ بر یهودیان نروالو دستیو شریف کنه شه بسکو جوڑ کو ویا سبونا نمالا شه الا خبردار یقینا دیر دروجن دی ولی داسی په غلط روان دی پولتا ساید اصل وجه دادا چه مشر غلط استا حوضا علیم و شیطان گر کردی دیلر شیطان اغا پی زور آور دی غالب دی زور آور پا دیوان شیطان دلتا و سکندرو ستا دیو قالو یو باو قانون کار نکی استحوضا بکارو که استحوضا بکارو کانا خدا قرآن مجید تا تا صرف خیلی کار دا پریدی دا غشانتی یو زی که پریدی نور و زینو که بدل کی کدائی پری خودل نوی مونگ تا دی استقامه اصل نمارو میدو لا استقامه بکلا تشیده و استقامه مونگ تا پتاو لگه دا چه دا اصل که استقوامو دا مونگ تا دل سانا قرآن مجید صرف خود استحوض علیم شیطان گیر کردی گیرا چولی لما دیبان دی حاضر آورده دیبان شیطان بحیر کد دینا حکم دا اللہ دا اللہ کتاب دا اللہ قانون اللہ یادول دینا پادشو بس روپای او یو سو بل سو خاورا او دکی لب دغده دا اللہ نم بلکل پاتی بس و دیبانی لگیا دی شیارا دا چه کمدن زمنگ دا عزت تی و زمنگ دا عزت تی اللہ رب العزت روپی جنی نا دا دل شیطان خبردار یقینا دل شیطان اندی دی تاوانیان ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الذلين زورا ذکر کی یا کنا کسان چری مخالفت الله او پیغمبر کی خدا دې ذلیلو کې او قانون مقرر کړل الله شخام غاز اور اور بهمزه او زما پیغمبران یقین الله تعالی طاقت والا زور اور لا تجد قوم يؤمنون بایکاٹ د منافقانو ګندا ملونه دی ولیدل کله غي په قدم قدم دی ذلیل لکېږي وا کله غي په قدم قدم دی ارکان دې ته بده ارتاوي دا شیطان ډاله اوس مقابل کې د الله او د رحمان ډاله هغه ذکر کوي دا غي صفاتونه هغه به کمندنو د کافرو سره یارانی نه کوي کبای کاټ کینو کا لا تجد قومن نو امیت یو قوم چی مان لری پا اللہ و پر ادرستان آئی یو آد دون من حد اللہ چیدی دیمین اکید آغا چا سرا شاوز مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمبری یعنی چی مومن زان تو وی دیب آغا چا سرا مین اکی چید اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑی او دا پیغمبر پا مقابلہ کی تاریخ او تحذیب رو باسی دس سرا بدے دوستی نکی اگر کوی پلار آن ددائی دا چې څوک مخالفت کوي اگر کله پلاری اگر کوئی پلاران دی یا زامن دی او یا رونه دی یا قام قبیله دی او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دا خلق چې دی همقال لیکل دی الله په زړونو دی کې ایمان الله ولې په زړونو کې ایمان لیکل دی ایماندار دی دی خان تو عمر رضی الله تعالی عنہ په وصایاو کې هغه کې راغلی دی اعلاناتو کې یو ان مداویلی واتزل عدو وکام واحتفظ من خلیلک الا الامین وی واتزل عدو وکام دشمن نلری لگه تختا واحتفظ من خلیلک الا الامین او اعتماد چکای پا ماندار دوست پانده کوا پار چامه کوا بیاوی ولا تصب الفاجر گناهگار نا فرمان سره دوستی مکوا تاغه سره صحبت مکوا فیعلمک من فجوره هغه وتا تخپل گناه او خی بس ولا تفشی له سرک هغه ترازو نه موایا نا فرمان ترازو نه موایا ترمذی کی روایت ته حکیم ترمذی رحم الله ام ذکر کړه نوادر الاصول کی اوغد روایت ته وعزتی لا ینالو رحمتی مالم یوالی اولیائی ویوالی آدائی زمانی بخبل عزت قسمی اللہ وی که زمانی عربانی آغا چاہتا نرسی آغا چاہتا نرسی چه سوک زمان دوستانو سر دوستی نکی و زمان دشمنانو سر دشمنی نکی پر دوست الاخبار که دیلمی و روایت ذکر کرده وی اللہم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق علي يدا يا الله ده کافر او ده ګناګار ده فاسق په ما باندې سه احسان مګدا څنګه چې ما سره فاسقان سوکي احسانو کی نو زما به سره مين راشي ولا نعمتن فيؤدي قلبي زما به سره ظلمینو کی چوغ غره را فاسق پاجر دے خو ما سره خکړي فإني وجدت فيما أوحي إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله فيما بخل قرآن کې دا آیات لیدل چې مسلمان با تا کافر سره او دا آغا چا سره چا دا اللہ و دا پیغمبر خلاف کی تو چه مسلمان دانتا ہوئی آغا سره بدوستی نکی آغا سره بمینه نکی محبت پو سره نکی ولو کان و آباهم اگر کبی دا محبت یو طبعی دے او یو عقلی دے عقلی دے تاکہ یو دے انسانیت یا دا رشتی محبت تے لگا پرس کا یو سڑے دے لاغ پلار مسلمان نے دے دیو سر دے پلار والے مین ساتھی او بل اقلی محبت تے آغا دا دے چھ دا پلار دا اللہ دا حکم خلاف خبر گئی کدے اس دا پلار منی دا پلار پا پیغمبر اوچست دا مین جائز نا دل دا دا مراد نا تابی کراشی سا خبر نا دا اگر کوی پلاران ده دی یا زامن ده دی او یا رون ده دی یا قام قبیل ده دی دا خلق لکل ده اللہ تعالی پجرون ده دی کی ایمان او کلکڑی دی لرا میروبان اقبل باندی او دنگ وکی اللہ دی لرا باغون تا چی بیگی بلان داغین سندونا همیشه وی بده که شال بی اللہ ردین او دی بخوشالی دا اللہ نا دا دا اللہ دا لدا خواب دی پی جند اولائی که حضب اللہ دا دا دا لدا اللہ خبردار یقینا دل اللہ ہم دی کامیاب سورۃ حشر مدنی سورۃ ہے یو سل یو نمبر دے نزول کی پس سورۃ بینہ او مخکے سورۃ نور نا نازل شوے دے مخکے سورۃ کے زورنا و منافقان ہوتا تے مسلمانان اتفاق کرا بھئی او سیرا دا نہ منن کو تا چه سوک ده پیغمبر نمانی او ده اللہ توحید نمانی نو اللہ رب العزت ته و دی دنیا کی و مشرمی و رسوابی کی دعوه ده سورت تا تخویف دنیاوی نمانون کو تا مسلمانانو ته یو تسلی و زیر ور کئی تاسو د الله را توحید د پاره جهاد کوی الله واستاسو دشمن تبا کی او تاسو له وجه کمندونو داغي ایواز در کی د الله رب العزت دشمن به تبا کی او تاسو له وفات هاو بره در کی اولانه رکو کی مسله د توحید او بیا مثال تخفیف دنیاوی مثال تخفیف دنیاوی او تقسیم دو مالفه داغی مسارف چه اللہ تعالی بری در کی او فتح دل در کی اعمال بیا سنگ تقسیم ہے دو مرکو کی زورن دا منافقان دا چه کم ستار دشمنانو سر دوستی ساتی ناغب هم زلیلش ستار دشمنانو سر دوستی ساتی ناغب هم زلیلش دره ما رکو که ترغیب ده مومنانو تا آخرت ترغیب ده او قرآن کریم مقام او مسئله توحید سبحا لله ما فی السماوات اول مسئله ده توحید راوڑی چه ده کمی ده پار جهاد کی گی کمی ده پار جهاد کی گی باقی وی اللہ تعالی لرا آج باسمانو کی ده آج بزمان کی دی آواغ اللہ تعالی ده زور آورو ده حکمت والا هو اللذی اس مثال لیری ده دنیا ذکر گئی دا غزوی بنو نظیر ده غزوه بنو نظیر بنو نظیر ده یهودیان یو قبیله و مدینه سره نزدی علاقه و ده ده بنو نظیر آغی که اوسیده لو مسلمانانو یو مسله راغلی وه نبی علیہ السلام دی سره خبرې کولو لاړو چې دی سره خبرې وکړي. یو زنانه چې کمزنو زرګر دکان کې ناست و، یو یهودی د هغې صادر چې کمو د هغې زنانه ما صادرې وتړلو، یا ور پورې خپکې ښوده پې چې دا بیبي پاسېدله صادر ته پریوتو. نو دی یهودیانو چار چاپیر وی خاندل، پا دغا دای که یو مسلمانو بس آقا جه کمدنو رانگه او چه کم یهودی دا کار کرو نیو شلق شو سره تینوو سره تینوو ایتا چه کمدنو لکداد مسلمانی بی بی سره دا چلو کو دا بنو نزیرو دا کس دا یهودیانو دا کس او بنو نذیر سره وعده و هی سره وعده و نا جنگ وعده و او دلته به دا قتل راغی. نبی علیہ السلام ابو بکر و عمر په خپل لاړو او دی سره وی خبره کو سلام ابن مشکم د دی مشرو چې دی سره به خبرې وکړو. دی ورته ټیک تورېګا خبره کو دې قتل بارک سره خبره کوله. دی نبی علیہ السلام ته ته دې ځای کې نه دی او کس ته وی دو کسانو ته چې موږ د دیوال دلاندې کې نه او تاسو په د پاس نه چې کمونو ګټ را خلاص دي چې بس بیغمه شو دی نه دی کې او تن ورته وی ځان له کار مګوري دا سړی پیغمبر دی او د ته به الله ووي او تاسو به ګورې ذلیله شئ مه کوئ دا کار او بیا به دلته وخت تیر نه کوي ګورې وخت به تیر نه کوي بیا دی ورته ویس نشته دی چې کندنو ګډ کېده هلته د میشنې دا د ماشین دا غټ ګډ دی کېده چبه نبی علیہ السلام ارتاو کی نبی علیہ السلام تا ویوش و چبه زاد دلتنا تا دا قتل بندو بست او زاد. نبی علیہ السلام نا ابو بکر تا گو کو نا عمر تا او نیغ روان شو بس او جسنگا مدینی تاورا سی ملگر تاوی فوج راجمه کی راجمه شی او بس بنو نذیر و غدر کرده او جو پی زوب خبره ختمه ده، خبره وی ختمه ده چه ده نبی علیه السلام څنګه او تو ده ایتا خپل کسوی تاس تما نبی وش وکنا بس نور خبر پریده وی خوزان و باسه. او نبی علیه السلام لالو ده بغیر ده لخکر ننرازی ده سر با لخکری وز او بکر و عمر ورپسی لارد چه نبی علیه السلام چه داسی لالو اغی امرا و رسیدل. نبی علیه صلاة و سلام وی بنو نذیر محاصره کئی ورشی ورکسیسو رالل شرالل بنو نذیرو دارک نبی علیه سلام پسی جرگر آو لگلا. نبی علیه سلام ورطوی خبری مبری بکنیشتا بزان سنبالوی زدار علا سنبالوی زدار علا خوز پکنور خبری نیشتا. نبی علیہ السلام چه راتو دی جیتو نا بند کرل دا غرد قیلائی و دا غیر تی بند کرل وی مونگ تر دا دو کالو سامان شدوی نا ناسی برده را دی اخیر بستده شلو زیبا. نبی علیہ السلام و توی سیده اللہ رب و لزد نبی علیہ السلام تا حکمو کو وی دا فصلونا تیار فصلونا و غنم وی دا ولو سیده او تیار دا کجور و باغونه و وی دا ولو سیده طولو. نبی علیہ الصلات والسلام دایدا چې کمنو ورونه ورته کړل او لا بامبړې شروع شوې نو دای نبی علیہ السلام لا आवाज ورکو دبرنه په قد كنت تنها عن الفساد تا وخلق د فساد نه منکو او په دې باندې رضونه کول او اوس په خپل دې کم دنو هغه کجوري سيزي او باغونه سيزي دا دې کم دنو د کم ځای نو الله تعالی دا غي جواب وکړه دا د الله په حکم باندې شوی د دشمن زور ختمولو لپاره دا کارونه کول شي باندې خبرو ته مجبور شو په بل نبی عليه السلام وی جلاوتنی دا نور بدل تا وخت نه تیروي ریوزه نه داغه نه مدینی نه وزه وی ته کم سیز اوړی شي هغه ځان سره اوړی په سورلای باندې هنور به کورونه د کشان دی پاتې کوي خپل کورونه په خپل انوړول قیمتي دروازه وی دا به راستلې ستنه به راستلې او دارنګ دې کمدنو بینشونه خپل په خپل کورونه روانول روانول خپل کورونه اور څه چې کمندونو ځان سره استبار کول نو هغه وړل نبی علیہ السلام جلا وطن کړل دای خیبر ته جلا وطن کړل خیبر ته بیا نبی علیہ الصلات والسلام نرست عمر رضی الله تعالی عنہ دین د لخر راځم کو او د خیبر نه شان تو شړل دا اول ځل چې مسلمانان ورپسې راځم شو دا یو شړل هو الذي الله ذا غزات اخرج الذين خدا پدی کې مسلمانانو ته غنیمتونه ملاو شو ډیر زیات او جنگ نو شوه چې جنگ ونشي او کم غنیمت ملاو شي هغه ته مالفه ویل کیږي خدا مالفه او داغه مصارف ذکر کړي الله ذا غزات خراوي اسرا کسان چې کفر کړو کتاب والاونه من دیارم کورونه دیناله اول العشر فاول ذل جمع کې دود لخر مؤمنانو فاول ذل جمع شو ما ظننتم تاسو گمان نکو آیا خرجو دا شریف راوزی زکا تیغیبی من سر دو کالو راشن پروت تی منگڑو راوزی من بار بار می سکو وزنو او داغیم گمانو آنو مانیاتو موسونم شاقینن دی مانیاتو موسونم بس که ان کی دی لرا کلی دی من اللہ دا اللہ نا زمان کلی غٹی دی آتا هم اللہ راغ دیتا عذاب دا اللہ او راغ دیتا اللہ دا آغا طرفنا چی دیدو گمانم نو او ارتاو اکلا پسرونو دیکی یارم پسرونو تاولا اور ورتکو یو خریبون ابو یوتاوم چی دیروانا والخلکورونا پا خلو لاسونو او پلاسونو دیماندارو عبرت والی یا اقل مندو ولو لان کتب اللہ علی ملجلاء او کنو یا مقرکل اللہ تعالی نویلی کل اللہ پا دیبانی حال جلاء جلاوتنی او کن نشڑل ولا زبهم دا الله مقرر کړو چې په حال له سورځي او وی شړی لا زبهم په دنیا خامخا سزا به ور کړو دي لره په دنیا کې او دي لره په آخرت کې عذاب دور دي عذاب دور دي د فاتبرو کې عبرت اغستلی یعنی مسلمانانو ته وي چې دینه عبرت واخلي دینه عبرت واخلي چې کم خلق چې کمدنو انقلابی خدمت نروستو شی بیا چې کمدنو نور خلق پی اللہ مسلط کی تاکہ پا یهود مسلمانان مسلط کل کتاسو دی انقلابی خدمت نروستو شوی اللہ رب العزت پا دربانی سوک مسلط کی سوک پا دربانی مسلط کی لازمان فی الدنیا خام خاص عذاب اور کرو دیل رب دنیا کی کنی دا مجاہدین مسلمانان بے پا مسلط کریو او ټکو صدرې کړې وي او دلرا په آخرت کې عذاب دور دے دا د دیو جنا چې یقین اندي مخالفت کړو دا الله پیغمبري او سو کوم چې مخالفت کړي دا الله یقینا الله رې سخت سزا والا دلته دا الله په مخالفت کې نبی عليه السلام مخالفت را ده نه کړې دلته قافم په قاف کې مدغم کو سورته انفال کې الله او رسول جدا ذکر کړی دي نو قافونه هم جدا کړی دي مزارع مشدد الاخر قانون د تقی قوم یشاق الا رسولو او سوک چه مخالفتو کی دا اللہ یقینا اللہ را سخت سزا والا ما قطعتم من لینتن او ترکتم واقائمتا ما قطعتم دا چه اللہ رب العزت فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبو دا غیل اک تفصیل کی آغا چه خسول تاسود کجورونا یا پاتی کولی غیل را والاڑی پموندانو دا غیبان دی فبإذن الله ذا حکم دا الله اجازت کړو جنگي امور کې او جهاد کې دا د کمندونو کار جایز دی او الله نسبت ځان ته کوي دا ما کړی څنګه جهاد د الله خوخته په باذن الله ولی یغزی الفاسقین هر دې لپاره چې شرم کافر لرا نا فاسقان لرا دا دا غیر ذلیل قول د پاره فما د مشمس کافر حربی کافر زور ما تاول او ختمول داغه د پاره دا جایز دی چې داغه پسونه او سزا او داغه مال گیر کا فما فعل الله دا سامال په ذکر کړي دا الله نعمتو پدی کې سو جنگ اونو شو جنگ اونو شو او الله مالون اور کمل فما فعل الله ولا رسوله او هغه چرا ګرځولی والله خپل پیغمبر باندې دینا فما وجبتم عليه هنوز غلولی تاسو بده بانی ساسونا ولا رکاب نونو خان ولیکن اللہ واللہ رب العزت مسلط کی او زورا ورکی پیغمبران خپل باغتا مانی چرا دیو کی او اللہ تعالی لی پہر سبان قدرت والا اس مسارف اول مصرف ما آفا اللہ دویم مصرف للفقراء المهاجرین درم مصرف واللذین تبوو دار والایمان تلورم مصرف والذین جاؤو یعنی لند ازادا چه پا مالفه که در طول مسلمانانو حق ته مالفه که اگر که آغی پا جنگ کی نوی اگر که پا آغا وقت که دو پایدا پا آغا وقت که دو سنوی پیدا نوی پا چه کل دیر دغت اراغی بیت المال تا تو پا دی که دا آغا ناپیدام سده حق ده آغی تبوم چه پاچی نو آرستانو لوم ملاوی گی در طول مسلمانانو ده چه ترسو پوری دا مال وی بعض مسلمانانو تقسیمی گی با ما فا اللہ ولا رسوله آغا چرا گردولی واللہ پیغمبر فلبانی منال قراد خارون و ملکون والاونا فلاللہ داد اللہ دا پار دی او دا پیغمبر لائی فلرد القربا او دا پار دا فلو فلوانو فلیتاما یعنی خمس دا بیت المال لی فلرد القربا فلیتاما والمساکین او دا پار دا تیمانانو غریبانانو او دا مسافرو چلی شیدا مال شرلی دون که بمیاز مال دارانو که دا قرآن مجید دیتا اسلامی سوشلیزم ہوئی اسلامی اشتراکیت دیتا ہوئی یعنی دا ندگینی چه مال بسلب دا مال داری که لا یکون دولتن دا چه کمدنو پا سرمایه دارانا نظام بانده رد دی چه مال دا مال داری او غریب لسلب دوم را ورکوا چه ده پستا خدمت کولی شی نور والا دا سی دیر مال ورنه که چه پلار شی ده تا ده وزان تا پلار که نا دا قرآن کریم پا داغ سرمایه دارانه نظام یورپی نظام بانده رد تی خیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم دار ده پارا چنی شی دا مال شرلی دون که فمیاز مال دار استاسو که چه مالدار دی لاپ کتا دی او غریب دی لاپ مالدار دی لاپ بر دی او غریب دی لاپ کتا دی فما آتاکم الرسول فخذو او آغا چه درکی اللہ درکی تاسو لپیغمبر نواق لی آغی لرا او کم چه دن منع کئی داغینا نو منع شیطینا ظاہر که دار دی مال سر لگی دو چه کم دل کئی نواق لی چه کم ندر کئی بس طلب مکوا خود دین عالمانو دایات اچت کرده دی عبداللہ ابن مسعود یو ځل تقریرو کو چې کمی جنکای هغه پاخه خالونه لګی یا چې کمندنو پردی د جنکو پردی ویختو هغه ځان سره یو ځای کوي نو په دای باندې لعنت دی دا الله لعنت دی به دای وی لعن الله الواشم والمستوشم والواصل والمستوصل دای چې کمندنو وی پاغه لعنت دی او دا اللہ لعنتی ہوئی رسا پردہ کی زنانہ ناستی ہوئی نو اگر او زنانہ وطا ہوئی فی وجدتو کتاب اللہ قرأتو کتاب اللہ فما وجدتو فیه فی من خدا اللہ کتاب لسل دے فائی کی خدا دایات نشتے چی دا اللہ لعنت تے پدا سے زنانہ وبان دا کم دے دی قرآن کی دا قرآن کی نشتے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی ویلو قرأتیه لوجدتیه کتا دا اللہ کتاب لستلوی نتاو پکی مندلوی نوستے دینے دیکھنا سم دل استلے نرے وی اما قرأتی فیه ولتاد اللہ کتاب کے دانی دل استلی شما تاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنه فانتو حقی ورطوی دل استلی دی وی بدار چا خبر شو دا اللہ خبر شو پیغمبر چی پچا لانت ویلی نو آگا پچا ویلی اللہ اگر ما تا چی کم نا نبی علیہ السلام منع اکڑینا منع شی دا اللہ حکم کردی دا نبی علیہ السلام لعنت ویلیو دا نبی علیہ السلام لعنت دا سدل کدر چا لعنت دا اللہ لعنت اگر دی زین او چت کردی دایا مطلب دا دی چی دا نبی علیہ السلام کم کارونا ویلی دی چی وی کئی نا کوئی چی کمی ویلی چی می کوئی نو نی کوئی دا بنا کوئی ما نهاکم عنه فانتهو بیا ما نهاکم که عالمانو دا ویلی دی چه دینی کارونو عبادتونو که یو نهی صریحی دا چه نبی علیہ السلام پا خلی صفا نهی کلی او دویم داری چه سر که عمل لی چه نبی علیہ السلام یو کار نیوی کڑه داغی نکولم سنتی ون چه نیده کڑه نو نکولی سنتی تا دیر نظایر دی حال اتباع یکونو فی الفیل یکونو فی الترک علی رضی اللہ تعالیٰ نو ادگاہ کے سڑی نفل قول ناغید من زمنہ کو ورطای دا تسکا ہے ناغو ورطاوی اولی و اجتماع دا اللہ رب العزت دا موز نمانی کائیں ناغو ورطاوی کدام من زوے ندام نبی علیہ السلام کڑے وے نبی علیہ السلام نده کرن دامونز نده دامونز نده بس نو گورا نکول نبی علیہ السلام دلیلو کرداؤ دارنگی عبداللہ بن مسعود سڑو جماعت که دم آخام دمونز نپس جمع جوڑا کردی وان سڑے عبداللہ بن مسعود پس لارو بیال تا که سڑی را جمع شی نو یو تن و تناستی آغا ورطاوی چی کب بیرو شاب اللہ اکبر رو آئی آغای شروع شنو اللہ اکبر اللہ اکبر دا سی لگی آئی بیاورتوی صدبحو بیاورتوی حللو آغوی خان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نور آغی آغای تاوی تاسو دا نبی علیہ السلام دا ملگورو ندیر پا ہدایتی او کو گمراہ ہے آغای و تغلیشو وارتوی فقتو مصاب رسول اللہ تاسو نبی علیہ السلام نو ملګرو نو اوچت شوی وې دا نبی علیہ السلام ندی کړی چې نبی علیہ السلام ندی کړی او نبی علیہ السلام اصحاب ندی کړی نو موږ له نه کول سنت موږ به نه کو بیا دا به عزت ګرځي چې دا په جامو باندې لګیای او هغه ته کمونو ذکر کړي چې هغه یو کار نیو کړي نه به کوي نه به کوي بیا دا لږه اعتکاف ته دا ځان له عبادت ته انفرادی عبادت دی دا اجتماعی عبادت نه دی ځان له خپل محلی جماعت کې به کوي د خپل محلی جماعت کې صحابو چرته اعتکاف د پاره سفر نه دی کړی نه دی کړی چې نبی علیہ السلام کم کار کړی وي دا غي کول سنت چې نیوی کړی دا غي نه کول اپره خوذل دا ضروری دی د نبی علیہ السلام طریقو کې د کامیابی یقین او په غیر طریقو کې د ناکامه یکی نو دا غیر طریقه ده غیر طریقه دی ته وای په عبادت کې هغه غیر ده چې نبی علیہ السلام او صحابه ونی کړی چې نبی علیہ السلام او صحابه ونی کړی دا غیر ده که ذکر له طریقه را وباسي او دارنګ کو اعتکاف را وباسي یا بل عمل لا ناجائز ده ما تاکم الرسول فخذوه هغه چې در کې تاسو را پیغمبر واخلی غیل ارامل پیو کی او چه کم بند کستا سنا نو بند شید آغینا او یه رگی دا اللہ نا یقین اللہ ری سفت سزا والا للفقراء اللذین للفقراء المهاجرین دا چه کم دنو مهاجرینو حال دیکر کئی مهاجرینو لور کئی پکی مهاجرینو فضائل دیکر کئی دری للفقراء المهاجرین تبار ده غریبانانو ماجرینو آن کسانو چی اصل شیو ده خپلو کورونو ناو ده مالونو نای چی افتغون فضل من اللہی چی لاتی فضل ده طرف ده اللہ نا پرزوانا و رضا منتیا دا یو دا ده شری دا الله طالبان دي ذي مینصرون الله ورسوله او دې مدد کوي دا الله تعالی د دین او د پیغمبر دا سیرت د مهاجرینو دی بس شهر وخت دا الله د دین خدمت ته تیار دي اولائکوم صادقون دا کسان رښتینی رښتینی مطلب واجب الاقتداء ذکا الله یکونوا صادقین شاید رښتینی سره اولائکوم صادقون دا خلق دی واجب الاقتداء دای رښتینی والذین تبووا دار الایمان دا دې کم دنو فضائل ثلاثه د انصار ذکر کړي اوس انصار ان دا بل مصرف ته چې انصار لوم ورکا انصار ته نبی علیہ السلام دعاګانې کړې وي نبی علیہ السلام ویلو اللهم ارحم الانصار وافنا الانصار جزاكم الله خيرا يا معاشر الانصار نبی علیہ السلام ویلو الله پانصار رحم وکا ال انصار بچو رحم وکا وابنا الانصار انصار بچو رحم وکا الله او غی بارکی ویلو جزاكم الله خيرا يا معاشر الانصار الله تاسو له کوم دنو بدلی در کی یا ټولی الانصار فوالله نبی علیہ السلام ویل چې تاسو مثال او زمونږ داسې وو جز الله وانا جعفر حين ازلقت بنانا لنا في الواتئين فزلتي نبی علیہ الصلات والسلام دا غی مثال وی چې زمونږ او تاسو مثال باز پلارو د زویو والذین تبووا دارا اوا کسان چې غی زاینی ولو په دار اسلام کې کورنی ولو زاینی ولو په دار په مدینه کې وال ایمان او راوڑے او ایمان و آمنو ایمان او راوڑے او ایمان من قبل مخیر دے مہاجرینونا مہاجرینونا مخی مدینہ کی دیر و خلف ایمان راوڑے او او دیر امین ایوا شیر مومن بکل رازی دے پلا سمکین وجہ سوکراتا سم بہتا خوش آلے دل یحبون من آجر ایلہم من اکی دے داغ چاسرا حاجر ایلہم حجرتو کی دے بتا ربان دے چه دین ده پارا سوکراغی نستاری زتنو خوری خوشحال شب دیبانی دانا چه یو طالب پفل تنگ شی دا با طالبانو که لوی مصیبتی چه جماعت طور پسی یو سیوائیو لگی توب با یحبونا مناجر ایلیم مینا که دی داغ چاسر لکه ستالی زتنو خوری مناجر ایلیم چه حجرت که دیتا فلا اجدون فی صدوری ماجتن آنو مخصوصی دی پا فلو سنو که حاجتن تنگی داغنا چه دیل ورکلشی کله کوله ورکی کډیرا نو خوشاله پایو ثرون الان حسین او دی ورکی خپل ځانونو باندې نورولا نورولا ترجی ورکی خپل ځانونو پایو ثرون الان حسین او ورکی دی خپل ځانونو باندې نور یو عالم نه چاته پوسکو وی د بخارا فقیران او درویشان څنګه دي هغه ته خ خلق ته خلق تے وی که ملاوی گی نخری که نملاوی گی صبر کئی که ملاوی گی نسکی خری او که نملاوی گی سکی صبر کئی اگو تے ها کذا حالو کلاب سمرقند وی زمانگ دے سمرقند سپیم دا کشانتی وی زمانگ دے سمرقند سپیم دا کشانتی دی اگو تے دے سمرقند بزرگان او درویشان سنگری اغور توی چې نه ملاوی کی صبر کوي چې ملاوی شي بل لور کوي په چې نه ملاوی کی نو سکی صبر کوي او چې ملاوی شي نو بل لې سکی ورکی دا یو صفات ده چې په خپل فائدہ باندې د بل فائدہ راځي خو ګرځي الله تعالی واستا ضرورتوم پوره کوي د بل بریم پوره کوي د بل بریم پوره کوي دا کتاب کې دی قران مجید کې دی بس لکه کتاب کې دی او په قران مجید کې دی او کسی دی پا حدیثو گی دا نن پا علماء و طلباو کی نشتا هر یو سڑے ہوئی زمان علی حق نده سو کپر از کا مدرسو تا چتا سشیر آشی دا یو طالب نوئی چه اپلان کے زمان ډیر ضرورت مند اغلی ورک او ولی ز طالب نیما ولی زمان حق نشتے سو منگ چرتا دسخط نده کڑے منگ پارم نیڑک کڑے دے ودا غوبل جوڑ کڑے او گلی وی او غوبل وی دا صرف من کسی وایو چې صحابه دا سخ خلقو لکه دا اخلاق من ځان ته نه منتقل کو چې دا اخلاق من کې راشي د دې نه من ډیر لري پاتې شوی لري لري لري د دې کوشش هم موږ نه وکړې کپر اس کبه پینډه باندې ډوډۍ خوري خدا نه کوي چیرې دا یو ملګری لکه عام طور د ډوډۍ ډیر شوقین دی خیر دې زبده ته لګا غونته کې د خپل ډوډۍ نه لګا فلک الله رب العزت پستا ګړو مړې دا مړون کې څوک دی الله نو کله په ځوان وړو باندې مول کی خرګې بغیر دی او کله په ولز ډوډۍ خوري او بیا به چې هل من مزید بیا باندې ګړډ باندې دوزخ پي حال می مزید بڑون کې خو الله تعالی دې دا انصارو دې صحابو سره د خلین وړای نه میکړي د خلین وړای یو سرون اعلان حسین خدا موږ صرف کتاب کې قصې وایو وایو سرون اعلان حسین او غره کې دې په خپل ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کې دې باندې لګاو احتیاجی خپل ورته محتاجی نو می بل لور کې او اوس موږ سره آیات ته د پښتو اول ځان دی او بیا جیان رواه البخاری قام ان یقال شوه نفسی اوسوکم ځان بچ کی دی رس په شوم دی اړه نفس نه خدای کامیاب والذین جاو دا درې مصرف ذکر کوي تابعین او سب تابعین او دا غی سیرت ذکر کوي والذین جاو من بعدن هوا کسان لهم شرال رسول دینا دا صحابون رسول یا قولونا وائی ربنا یا رب زمانگا اغفر لنا ماف کمانگا مافیو کمانگا زمانگا رونو تا الذین آغا سبقونا بالایمان تو دی دا صلاف و معتقدینی حسنی خلق داو دا صلاف و معتقدینی سبقونا بالایمان شاقی چکمان مخش شوید زمانگا ایمان تا ولا تجل فی قلوبنا معاصرین و سرب بغض نگری ولا تجعل خپل هم عصر سره باب بغض نه لري المعاصره توصل المنافره ولا تجعل في قلوبنا يوم لا بالملا توفيتو بس دا لګالو لانجي دا د بي تربيته واجه ده بس نن چې صرف دور حدیثو کی هو يا الله زماره بتو بوته وي بس دا غو بیا وی دانه ونه وینې چې ظلمي شي کلن به خټي سپړه بلې نه ماتي بیا دا سید سوای ما نه بر سوک منی او نه چه کمدنو او کلا افتای و سر او کرو وای بیا خلا زجی دی مفتی و سر اولی کو مفتی ارچی گفتی خلا تجل فی قلوبنا غل للذین او مگر زوا دمنگا بزرونو کی کناو بغض حسد ها کسانو تا چیمان راوڑ دی رب بنای رب دمنگا انک روف الرحیم یقین انتی اللہ ترس کون کے میرا بانا حلم ترائی للذین نافقو آئی فکر دنے کڑے زورنہ ذکر کئی منافقانو تا حلم ترائی للذین آئی فکر دنے کڑے آکستانو تا نافقو چاہی نفاق کڑے یقولون لیخوانہم اللذین یا قولونا چوائی وبارد رونو آف پلو آنگ کسانو کی لیخوانہم دین مراد کلیوال لی اور یہودیان تی مراد دی های فکر دین کړه منافقانو د شوای له اخوانم خلو همسلو تا د دې غونډه کې دینو له اخوانم خلو کلیوالو ها کسانو تا چې کوبره کړه د کتابوالو نه دای نو خرجتم خطا سو شړل شي منافقانو ته ګوره برتا و یو سو منافق ته ګوره برتا و له ګوره دی وځ سمره आवाज مخکې کې نه دور ورسو لای نو خرجتم خطا سو شړل شي را خرجان ما کوم او خام خاو زوبه منگا تاو سرم دا د سلولی زیور پسیلان جرگه کی بنو نزیرو تاوی سلام نمیشکم تا فکلک شی قدره گی و تا ای سم نشی کوله تس خیرات تس تاسو کس و جل شوه دی ایز دستر نشی کوله اوه زیم نا نا چاوی کتاسو شدی زبا دستر رو بیتا او که جنگ لخبر رالا دا مټی نه دي هم دا به ونی که خیرې بیا دا به ونی او که ما ته وایي چې بنو نذیرو سره به بایکاټ کوي والله کې حکم زما وروڼه یې دا رسولي زوی هغې لا تېز کړل خو چې ټایم راغی نو بیا رسولي زوی پته نه لګېده چې څه شو هېڅ پته نه لګېده انډرګراؤنډ بیا تللی وو لا نخرجتم لنخرجن معكم کتاسو شرل شي مخام مخام بوزو تاسو سرا او من نمن استاسو بباره کتاب داری نکو من استاسو بباره که دیو تن چره هم وائن قوتلتم او کتاسو سرا جنگ قول شي مخام مخام منگا مدد که استاسو او اللہ رب العزت گواده چه خینن دیدی در اغزن کدی او شرل شي دا یهودیان نو زی دا منافقان دی سرا او قدیم یهودیانو سره جنگ وکړی شي بلایان سورونا هم در سلولی زیادو مدد نکی ولی این نصروم او که مدد گوری نو بیاویم زبردست مددی لی ولو نلدبار والا مدد بای ولی این نصروم او که مددو که دید دی نو لی ولو نلدبار خام خاڑی دی شاگانی او بیاوردی مددو نکلی شی لانتون داولی زکا منافقان چی دی تو با دور از خدای نه نیریگ لکه چه سور ستار سوری نیریگ لانتم اشد و رابطن خامخا دی دیر سختی لانتم خامخا تاسو دیر سختی پیارکی پسینو دیده که من اللہ دا اللہ نا کار دی وجنات چیخینن دی قوم دی نو پویگی زکر دا ظاہری اسباب و نیریگی او دا حقیقی اللہ نا او دا حقیقی طاقت نیریگی لا یقاتلونکم شاگان بولیاری لا یقاتلونکم نجنگی کی دیتا سر جمیان طول الا فی قرم محسنا مگر با قلو مضبوطو کی پششا الا فی قرم محسنا هم ورائی جدر یا خوار دیوالنون فاسم بینم شدید جنگ دیتا تقفل میں انزڑی ساخت ہے تا سا ہم جمیان سب گمان کے بذیبانی دیوں دو متفق و قلوبم شدتا حوزنون دی اغیر مختلف دار دی وجنان شیخین اندی و قوم نیچ لاقل نکار نالی زک اخفل مفاد گوری مفاد پرستی نزده این چه کندن اخفل و مفاد تو گوری کام اصال اللہ زینا دا غزوی بنو قینو قاعت اشاره دا بنو نزیرو شدلشو نکردی نمخی بنو قین قا شدلشیو بنو قینو قاعت کندنو شدلشیو دا غی اول غی خیبر تا شدلشیو او بیا چې کمدنو بنو نذیر کما سال الذین فشان دا کسانو من قبلیم چې مخیر دینو نزدی زاقو و بالا امرم ویسکلت زاد خلکار تیل دی عذاب دردون که کما سال شیطان تا مثال ذکر کئی دا منافقانو او دا یهودیانو چه دا یهودیانو منافقانو تای منگ در سریو کنن دا غی مثال ذکر کئی پیده دی داسی مثال لکه شیطان چه سڑی تاوی زده سره مولا او بود تا سجده که امده اوله زده سره مانا دکه مثال دی لکه سن چه شیطان اغا سڑه خوش کندون اتارو تاو رسی بیاوی تاوی بود خدای بندلی وزی ادا چل خمالم نراسه دستا چه کمارا گیسو بیاوی زده بکنی ما کم ازال شیطان شان دی شیطان پاوکی چه و انسان تا کافر شا خار کل چه کفر رو کی قال ان واي اني بري من ذوي زار انسان تیار ایکم دا الله تعالی نه شراب ذ مخلوقات ره وکانا کہ بتاو ما دی انجام د دوالو شکر اندا دوالو پور کے میشان شیطان او تابیداری همیشه وی پدی کی هزار هزار ظالمانو دا بس عام خبر ذکر کړی دا قران دا سو واقعگان ډیری دي چې لکه دا شیطان بوتلې اخر کافر کړي دیو ته وی زنه لاړو خدا دا آیا سنو شانی نزول نده حق که برد دا پاره بیاوائی پا تلبیس ابلیس کی بلا کسی دی یو پا که واقع دا برسیسا دا چه وای نو جڑا بدل درسی لکه دا برسیسا را آئی بواقع دا خدا لکا جزاو ظالمین ذات کم دنو بندر دا ظالمانو یا ایو اللذین آمنو تقو اللہ یا ایو اللذین آمنو تقو اللہ دا مسلمانانو دا ترغیب آخرت تا و تزدید من الدنیا تاسو د منافقانو غونتی نشی چه تاسو نظر دنیا تاوی او آخرت و میری تاسو داسه نشی کردن سوچو که فکر کوئی هی ایمان والا او یرگی دالانا او دی گوریار بنده وال تنظر نفسون او دی گوریار یو بنده چه سیلی گلی دی سبالا دی تعلیمان مقار مراقبه وی هر یو سڑه دی سوچو فکرو کی چه ما سیلی گلی دی عمر وی حاسبو قبلان تو حاسبو زان سر حسابو کئی مخ کردینا جتا سر حسابو کڑیشی د نفس د سمولو لپاره دا یو طریقه ده. حالمان وی اول نفس سره شرط لګاو مشارطه چې دا بکای او دا بنګای شرط سره لګاو. دویم بیا خیال او ساته چې کم شرط لګول د پابندی کوي که نه کوي. دویم مراقبه ده. نو دریم ماسوتن محاسبه او که حساب او که چه کم شد تیو سر لگوله و نو سمره خیال ساتله ده و سمره نده ساتله. نو ماسوتن محاسبه او که محاسبه او که نو چه کم پاتیشوی دی نو داغی والا سزاور که نفسلا سلورم مواقبه ده سزاور آور که مواقبه ده. د دې په پابندۍ کې چې دا نفس پابند شي دا مجاهده غواړي. قرباني غواړي نو مجاهده ضروري ده. خپل ځان او نفس ملامت کول ضروري دي نو مواسبه مواسبه دا د نفس د اصلاح د کمندونو طریقې دي. مفتي صاحب د چار صدې مد ذل هلالي وي چې دا علوم کراچۍ او ناظم د مکتبې استرګو معذور او هغه به روزي ډیری نیولې روزي به ډیری نیولې. امام ته وی چې حافظ جی حافظ روزه زیاده راکته وو. هغه ما ته وی چې دا زما خپل معمولات دي په دې نفس باندې په ځان می ضروری کړی دي دا به کای دا به نه کړی. وی چې زما هغه خپل معمولات پاتې شي زه نفس له سزا ورکوم. چې زمانه کم یو معمول پاتې شي د هغې په یو کې په دو باندې روژه نیوم روژه پېنیوم په دا زمان هغه معمولات پاتې شي دا د سزا روژي دي دا دله زه سزا کې سزا ورکوم دې نفسله. نو چې چا سره د ځان غمي نو هغه محنت بیا کوي لکه همون خو رسېدلي یو نو بیا پکې دوره ضرورت مونږ ته خو نشته یس والته انظر نفس ما قدمت لغد او د ګوریار یو بنده چېسې لیکلي دي سواله واتقوا الله دا ټول دنیا نن دی او قیامت چې دی نو دا سبا دی. ټول دنیا چې دا نو دا نن دی او قیامت سبا دی. او یریږي دا الله نه یقینا الله خبردار دی په عمل ستاسو. دویم ورته وایي ولا تکونو کالذین او مکېږي دا هغه خلکو غونته کې چې هېر کړی دی الله د یهودیانو د کافرانو نافرمانو په شان مکېږه خان سامن فسوم هیر کړل الله د دین خپل ځانونه داغی نه ځانونه بیا هیر شو. اولای قوم الفاسقون دا خلق چې دنوم دی دینا فرمانا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه نه دی برابر جنتیان او دوزخیان. جنتیان دی دی کامیام لو انزلنا هذا القران ترغیب الی القران دا د نفس اصلاح او د کافرونه بایکاټ په بسته طریقه کیږي. تعلیم نو قران عام کینو تعلیم د قرآن یو عظمت د قرآن ذکر کوي مثال ذکر کوي او دویم عظمت د نبی علیه السلام یو عظمت د قرآن که دا قرآن کریم مې په غره رالېږلی وی نو غره به دړې وړې شوی وو. یعنې که دې غر له مې شعور ورکړی وی او دا قرآن سیده په هغه راغلی وی ها به د الله د یارې دړې وړې شوی وو. هغه به د الله حکم ته تابعدار وو او انسان پنځ فوټیا په تا باندې قرآن اثر ونه کړو په تا قرآن اثر ونه کړو. عثمان رضی الله تعالی عنہ قول لی لو طهرت قلوبنا لما شبعت السنتنا من کتاب الله که زمونږ زړونه پاک وي زمونږ زړونه پاک وي زمونږه خولی به او زمونږه ژبې به د الله د کتاب نه مړی شوی نه وي. د الله د کتاب هغې چې کمدنو یو لذت دی او خوند دی خو انسان سره چې کمدنو بدن دی نفس دی نو چې دی ګناهونه کوي دا ګناهونو د وجې نه د ده د زړه هغه شیشه لږه خړی شي نو بیا به د الله کتاب بد لږي. دا الله کتاب سره بیا ډېر شوق نی تفسیر عثماني کې بدی ذکر کړی دی فی سنتے سنتے نغمہ ہائے میں فلی بدات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے سنتے سنتے نغمہ ہائے میں فلی بدات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے گانے بجانے اور گناہوں نہ اور نزڑ دے چھ کم دنو بے خواند شو اور قرآن نے گنا کان شو آو سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارا جس کے لان سے توری خدا ہونے کو ہے راشا شاخستہ آواز دے تواورو نغمہ مشروع بھی پارا جس کے لان سے توری خدا ہونے کو ہے صداقی آواز دوا جنا کوہی تور سے کندنا پر میز وزائے کی گی ہی فگر تاثیر اس کی تیری دل پر کچھ نہیں کوہ جس سے خاش ہم متصدیان ہونے کو ہے دیر افسوس ہی فگر تاثیر اس کی تیری دل پر کچھ نہیں خبستہ پزڑ بانے دا قرآن اثر نکی نو افسوس تھے کوہ جس سے خاش ہم متصدیان ہونے کو ہے داغید وجن غرد وزائے کی گی او پتا اثر نکی نو افسوس تھے افسوس تھے بدی باندے مسلمان دینا فائدہ وانا غستا دا اللہ و تعالی کتاب دا غر شانتی پاتی شو دوین دا دا نبی علیہ السلام شان ذکر گئی دا اللہ کتاب زور لری دا اللہ کتاب زور لری دا خو دے قرآن مجید کی شو او ویلے کی گی نیخ پنیغا چزدی کم اصل لے نیخ پنیغا دا اللہ رب العزت در طرف نے ڈائریک راضی دی یو اثر دے یو اثر دے او دی تغر نشٹنگی دے او نبی علیہ السلام زلو ورسٹنگو نبی علیہ السلام زلو دا دغر نمضبوطو دا دغر نچکندنو مضبوطو دا خو بیا نبی علیہ السلام ہوئی نبی علیہ السلام نے صحابو ہوئی صحابو نے بلوی بلوی بلوی دا غیر غزور سو شو کم شو یو سڑے وی او بالکل دا قرآن نی اوری دلے بالکل پڑنبی دلے اوری او دتا دے پا لہجہ بانے پا صحیح طریقی سر قرآن ہوئے لچی دا دزلو بچے کم دنو آغا سا حالی دا بیا اگر چی آغا چی کم جبریل راڑا آغا با آغا طریقہ خونا دا دا عام انسان دا خلی ندے پا سمرا پوٹو شٹیٹ تے لگا سویم دلی پوٹو شٹیٹ تے و سرد دینا دا دی یوسا دے تاثیر دے لکہ دا کلام تجلہ دا چا دا دا اللہ و تعالی دا زور لری چھے کم خلق اگر از وی یر دی کسا چل لے نو دا غی کی چل لے دا دی کی چل لے دا غی کی چل لے دا دی دا نفس تلاوت نا دا نپوئی دو سرد نپوئی دو چھے نپوئی گیوں نو دری بانے پا نفس تلاوت دل مسلمانانی شوی جماعتون لوی لوی آغا مسلمانان شوی صرف پا تلاوت تھا صرف پا تلاوت دکی تاثیر دے ولو انزلنا آزل قرآن کنازل کلمی دا قرآن مجید پا غربان دے خام خالی دلوی ودلرا خاش و نیری دن کے دڑے وڑے دو وجد یاری دا اللہ نا او داری مثالونا چه بیانون دیلر خلقو تا لاللوم یا تفکرون که دیشی دی فکرو کی قرآن که اهم و مسئله مسئله توحید جهادم دیلر که دو دزده دی اسلام مسئله ام دادا آغا جه کندن ام دادا هو اللہ اللذی فدی بانه چه کندنو زړه برابرۍ کی اور دې ترقی په کار ده منګه بس لا اله الا الله هغه ویل ده چې کوم باندې چې کوم نو کافر مسلمانی کی چې وکم مسلمان مسلمانی کی هغه خو موږ لانه ویل چې وکم باندې چې کوم نو مسلمان د محبت درجه ترسي او د الله رب العزت دشمن هغه دې کوم نو ورته دشمن ښکار کیږي دا غلام نه ویل دې کلمې ترقی په کار ده حالدی تقاضی دی خپلے و تخفر سار کی مفتی سے مد ذل حلالی و یو مجلس کداوی لی دی چھ دی کلیمی تقاضی سی دی و پای کې یو تقاضړ ومبای د حافظ ابن تیمیه رحم الله تعالی نه هغه ذکر کړی دا حوالانه تقاضا دا ده چې د الله تعالی محبت او بیا ان تحب لله وان تبغض لله دا دې کمنو ولنه تقاضا لیکل دا نومونکو په خپل کلمې مهنت نه ده کړی کنه والله الذي الله تعالی دې هغه ذات لا اله الا هو چنیشتا ویلائق دو بندگی بیددنا عالم الغیب و شاده خویا پا پتو پا خکارو باندی آغا دا محرو باند آم او خاص والله اللذی آغا اللہ آغا ذات تی چنیشتا ویلائق دو بندگی و دو محبت او دی اطاعت او دو حکومت بیددنا الملکو بادشاہ دی القدوس پاک دارا ابن السلام السلام سلامتی آور کونکه المؤمن آمن ور کونکه یا المؤمن تصدیق کونکه دخل پیغمبرانو پا موجزاتو تصدیق کونکه دخل پیغمبرانو پا موجزاتو ده امام سیوتی کتاب ده المقصد الاسنا پاگی که چه کمدنو دا اسماء الحسنا معنی لیکلی دي اسماء الحسنا دا غي مطلبونه لیکلی دي او ډیر په خولي انداز باندې دي ها قتل دا اسماء الحسنا د پاره ضروری دي مونږ بس لاندې او معنی زو تکړي دا غي چې سوره پر اسماء الحسنا او کې د سړی معرفت زیاتیږي او د استهزار زیاتیږي دومره د الله معرفت زیاتیږي دومره الله معرفت زیاتی بیا په یو یو نوم حقیقت ته رسیدل ګران دی لما نفذت کلمات الله تعالی دی یو صفت انتها نشته المؤمن نگران او نگهبانی کوونکه حال عزیز مضبوط ذات زورور یا عزیز عزت والا الجبار کمه پورا کوونکه و زخمونو بانه پتای را اوستن که الجبار و زورور المتکبر و لوی لوی ده تا سر خواهی که لوی ده شان ده اللہ او منتظر ده ده فرمان وارد جهان ده اللہ سبحان اللہ اما اشترکون پاک ده اللہ ده آغینا چه ده ایسدار جوڑی اغا اللہ پیدا کون که البار جوڑون که چه کوشر کئی دو یوزه کئی باری برعه زخم چه خشی او ورشی نایت برعه ویلکی گی الباری ویل کون که کوشر کون که جختون که المصور او شکل ور کون که لاول اسمال حسنا صرف داغدی نمونه خیستا خیستا او صفتونه خیستا خیستا باکی وی آغد پارا باکی وی داغی اللہ تعالی دپارا آغا سوچ پا اسمانو کی از ماکی و هو العزیز الحکیم آغا اللہ تعالی دے زورا اور عوض حکمت والا سورت ممتحنہ مدنی سورت تے مدنی سورت تے یو نوی نمبر دے بنزول کی فضل سورت احزاب او مخید سورت نسان نازل شوے دے مخید سورت نسان نازل شوے دے مخ کی صورت کی تخویف نمانون کو تبیان کو او سکل دغر تبا کی دو دی او دا اللہ دشمنان دی تبایی کارت کی نوکا و اتباوت عن المشرکین اتباوت عن المشرکین دا مشرکانونا لریوالیو کا دا اللہ رو دشمنانونا آغی ترازون مو آیا داود و سورت تا التباوت عن الكافرین و زجر لمن تولاهم دا کافرانو نلرشا دوستی ور سر مکوا اغیسا دوستی مکوا سورت دو رکو ده دو بابا اول آیات کی زورن دا آغا چا تا چا آغا دا کافر سر دوستی کئی بیا د بایکاټ د پاره نمونه ذکر کړي د امام الحنفا امام الحنفا دویم باب کې د کافرانو قسمونه او یو مؤمنانو ته نبی علیہ السلام ته یو دوه هدایات ختم د صورت پاغې سے کوم باندې شروع کړو کوم باندې چې کمونو شروع کړو د ابراهیم علیہ السلام نمونه د امتیازاتونه ده د صورت دعوا ده البراءه من الكفار کافرون بایکاټ پکای او دوستی باور سره نه کوي قران کریم نهیم ذکر کړی دا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء او قران کریم زور نه په دوستای مور کړی دا فمن يتولوا فاولئك هم الظالمون هغه تا وړیدل دا چې کمدنو ظلم دی مده کافر نه بای براءت بایکاټ براءت عداوت دشمنی او لریواله تولی ولایت هغه سره مینا کول محبت په سره کول د دین دوی سیری یو کول یو نه کول یو کول یو نه کول یو لاد یو الا یو لاد او بل الا لا تفعلوا او افعلوا دا مکو یو دا کوي لا کی توڑ دے او الا کی جوڑ دے لا کی توڑ دے او الا کی جوڑ دے دا د اسلام اهم مسله ده آیاتونه او قران مجید تاسو ډیر او الحمدلله او ځای په ځای آیاتونه ته مونږه اشاره وکړي نبی علیہ السلام نه تاسو شو ایو اورل ایمان او صف د ایمان کما کړه ډیره مضبوطه ده کما کله کني ولغالي نبی علیہ السلام وویل الموالات في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله لا الله ده وجه دوستی کول لا الله ده وجه دشمنی لا الله ده پار مینا کول لا الله ده وجه بغض کول دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمایلو جریر ابن عبداللہ البجلی سره بیعت کړو ناغی کی داو چو تناسح المسلمین و تفارق المشرکین ستو مسلمانانو خیرخواهی کے جوړ و تفارق المشرکین حال مشرکانو نو جدا والے دارنگی مسند احمد کی دی حالا انتن سحا لکل مسلمین حالا انتن سحا لکل مسلمین و تبرعا من کل کافرین جریر ابن عبداللہ البجلی تیوی چه مسلمان با خیرخواهی کئے آتو با جه کمدنو جداوالے کئے دا هر کافرنا دا هر کافرنا با جداوالے کئے دا چې کمدنو یو ضروری سیزو من کان مؤمنن وجبت موالاته من ای زو سنف کانا ومن کان کافرن وجبت موعداته من ای سنف کانا چې مسلمانی نو که د هر قوم والی نو هغه سره به دوستی کوي او که کافری که ده هر قوم والی او ده هر جبی والی هغه سره دشمنی ده هغه سره دشمنی ده چه کم پا مومنانو کی گنانگاری نو آغا سروا ده ایمان موافق دوستی که او ده گنا موافق پا سر دشمنی که ده ایمان مطابق آغا سروا ده کمدنو دوستی که او ده گنا مطابق با آغا سر جدائی که گی با بای کار پرده که ده گنا مطابق اصلاح ده پارا دا هغه په کې کوم نور اسلامي دا هغه اسلامي دا چې کوم نور اهمه مسله ده د مسلمانانو دوستی چې کوم نور واجب کړی ده او د کافرانو دشمنی ده حرامه کړی ده د کافرانو دوستی یې حرامه کړی ده او دا غی دشمنی جدا کېدل هغه د کمنو واجب کړی دي کافر سره د دوستای مظاهر چې لکه دې وسته پته لګي چې رته کافر سره دوستی ده یو د کافرانو په کفر رضا کېدل دویم کافر او تا کافر نه وایل دریم دا غی په کفر کې شک کول څلورم دا غی چې کمندونو تعویلات کول چې کفر نه بچ شي دا غی چې کمندونو تعویلات کول دا ټول کفر دی دا ټول کفر دی دریم اغینا مددونه غختل او د الله د دین خلاف د اغی چې کمندونو د الله د دین په مقابله کې او د دیندارو د اغی مرسته کول اغینا چې کمندونو د اغی قانون لا اغی له فیصله وړل اغی سره د مسلمانانو خلاف راز باز ساتل دا اغی په تهذیب او په عملونو رضا کېدل دا اغی لباس وغیره خوښول دا اغی کلچر دا اغی تهذیب او خوښول دا اغی ملکونو تتلل او پاغی کې اوسېدل پاغی کې اوسېدل هغه په اوچتو اوچتو القاباتو پاغی باندې یادول تاسو مختلف سيزونه دي شاغل کافرو د دوستای نه خيري براءت دی واجب دی بایکاټ قرآن مجید گرن و زائنو کی ویلیو براتم من اللہ لا تتخذو عدوی وادو وکم اولیاء تا کافرون دا بائیکارٹ کولو سا مطلب دی یو دا غی دین و خواہشات پری خودل دا غی دین و خواہشات پری خودل دویم چه اغیی ده ده ده اللہ ده دین مقابله که کم حکمو کی ده اغیی نافرمانی کول ده اللہ ده حکم مقابله که ده ده سووی ده اغیی نافرمانی کول درین اغیی ده میلان نکول سالورم اغیی سرمینه نلرل پینزم ده اغیی پشانتی که دل نا دا غینه نفرت کول دا غینه تهذیب کلچر دا غینه نفرت کول داغی چی کم دا دین شاعر دی داغی نا بایکاٹ کول داغی مدد نا کول آغی سرا چی کم دنو مینا و محبت نا لرل قاری طیب سے رحمہ اللہ تعالی کتاب دے التشبہ فی الاسلام ډیر قیمتي کتاب دی او کتل دی وخت ډیر ضروری التشبہ فی الاسلام مکتبۃ البشرا ولوم چاپ کړی دی بیا دې کې د مکی دور خپل براءت دی او د مدنی دور خپل براءت دی مکی دور کې د اشخاص براءت دی لکه سورت مزمل کی تیر شو واجرهم حجرن جمیلا سورہ مدثر کی تیر شو والرجز فاجر انعام کی تیر شو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ خپل بایکاٹ تھے د مکی دور او د مدنی دور چې د مسلمانانو حکومت جوړ شي بیا د حکومتونو بایکاٹ خپل لے هغه حکومتونو بایکاټ دي او دا غي خپل اصول لري اشخاص چېری تاو په مکی دور باندې عمل کوي او حکومتونو باندې مدنی دور باندې عمل کوي نو مسلمانانو چې کوم اشخاص او افراد دي د کافرانو د تهذیب کلچر تاغینه نفرت کول من تشبه فی قوم فهو منهم د اسلام ارث موجود دی غنشته خادیشته د اسلام د کمندونو مکمل ضابطه حیات شته نو ولې چې کمندونو یو سره خپل انفرادی ژوند حال کافر او بطرز او په طریقه باندې تیری د کافر او بطرز او طریقه داغینه بایکاټ پکار دی اور دی بیان چې کمندونو خلکو ته ضروری دی بیان ضروری دی اوس چې کمندونو مسلمانانی او د مسلمانانو سکولو نه او پاغي کې د کافرو طریقې کوي ذکر اسلام دا غي نه خبر نه دی بلاشي سيزونه دی هغه باندې چې کمندونو کله وای دا چې کمندونو اپریل فول له کله وای دا ولنټاین ډے دی کزه د زونو زونو تشریح کوم نو قران مجید مخه تبخه نه وی صدا د کمنو سس سیزونه دي او په کی سکول والا لګیا دي دا پولینګونه چې کی په کالجونو کې دا د انګريز طریقې دي بلای سیزونه دي او کایه مسلمانان منګه اول د اسلام نه خبره کړو او بیا را باندې خپل کوپر مسلط کړي نو موږ له پکار دي چې موږ د پیغمبر طریقې خپلې کو او اسلامی تهذیب او تمدن خپل کو او په دې باندې چې کمندونو موږ مهنت وکړو په سکولیانو الکانو کالجیانو هغه باندې مهنت وکړو چې زموږه زندگی انفرادی دا د شریعت په طریقه باندې وي مدنی صورتونو کې هغه مدنی براءتی هغه حکومتونو ذمہ داري دي کله و سره سفارتی تعلقات ساتي کله و نه ساتي کله و سره تجارتی تعلقات ساتي کله و دا دې صورت کې مدني دي دا د مدنیت خبري دي هاشمه کې وی باغی کې خپل خبري دي دا ضروری مسله ده او ځان په پوهه کولم ضروری دي بیا ځنې غلو په کې ډیر کوي یو طرف ته ځنې لاړ شي د نفس خبره باندې مسلمان تا کافر وي یو غلوب گدا کی بل غلوب گدا کی چې مرجع شي اکار سکان وی دایس خبره نه ده دا نه ده مراد وی تړي ده من تشبه نه ایستنی دی مراد ده من تشبه نه بس مراد صرف داره چې بوت سجده ما کوا هغه بوت سجده کوي ته بوت سم کوا هغه بیا مرجع شي دوارو کارو طرفتا غلونه دا پکار غلونه دا پکار هر غلو فی الدین کی داغی چه کمدنو لگو داعت کرده یا ایو الذین آمنو نبی علیہ الصلات والسلام سورہ توبہ کې موږ واقع ویلو چې کله مکی والو غدر وکړو او د بنو خزاعه مقابله کې د بنو بکر مرسته وکړه او بنو خزاعه رااله د نبی علیہ السلام نه مدد وغوښتو. عمر ابن سالم الخزاعی هغه راغی او نبی علیہ السلام ته خبر وکړه. نبی علیہ السلام ورته نو سرته یا سالم تا دې کمنو مدد وشو. نبی علیہ السلام خوفیه تور مهنت شروع کو زغری جوړول غشی جوړول او توری جوړول دالونه جوړول یو لوی مهم شروع شو. او نبی علیہ السلام خبر ډیر راز کې ساتلی و. یو سو غټو ملګرو تپتا و چې چا ته وویل شو چې څه چلوي موږ ضروره پته نشته خو بس وی تیارې شروع دنو. نبی علیہ السلام سره غټ مهم اراده کړی دا نور پته نشته. فاغی کې نبی علیہ السلام ته وحی رااله چې راز دې پاش کو راز دې ښکاره شو او چا خط یوړو او د روضه خاص سره یو جنه ده او د هغې سره خط دی. نبی علیہ السلام علی او مقداد رضی الله تعالی عنهما دواړه ولېږل پې ورشئ او روضه خاص سره به یو جنه وي او هغې سره به خط وي خط پرې راوړئ. دای دواړه لاړل جنه ته وی خط راکا. جنه ورته وی به ما سره خط نشته. علی رضی الله تعالی ورته وی خط راکا. هغه ته ما سره خط نشته وی خط راکا کی نجامې در نو باسه. هغه دې کمندنو بس کونسای تلاش کو کونسای لنګ کې شاته دې کمندنو بڑا کې ورکړی و او پاغی کې خطو اغلا ورکړی. ای خط کتل نه دی چراله اغی لرال نبی اسلام له خط ورکړو. خط کې لیکلو بین رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه الیکم بجیشن کلل یسیر کلل یسیر کسل. په نبی علیہ السلام داسې لخر اراده کړی دا پتاسو لکه د شپې دی او یسیرو کستیل داسې بهږي لکه د دریاب د چاپې او دا قسم کوم اقسمو بالله قسم په الله لو سار الیکم وحده که هغه په تاسو یوازې حمله وکړي نو نصره الله علیکم الله تعالی به د هغه مدد کوي ستاسو مقابله کې. فانه منجز ما وعده الله رب العزت په خپله وعده پوره کوي د هغه سره. دا خطو نبی علیہ السلام اگر آوگو حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ تانو بدری صحابیو اگر آوگو وطنی حاتم ادا سی دی اگر تین جی قسم دے کما منافقت کڑی خط کیم سو غدارہ خبرانو اگر یہ یرول دی خوراس کو پاش کے دو وی زمان پا مکہ کے رشتہ دار نو زه ځای د مکې نیم او ستاسو د خلکو پکې رشته دارو نو که جنګ شي زما د بچو پکې څوک مرسته کوونکی نشته. نو ما صرف د دې دپاره دا خط لېږلی و چې مکې والا به زما بچو ته بیا سوی به نه صرف په دې خاطر مې لېږلی دی. نبی علیه السلام بس صحیح عمر ناست و نبی علیه السلام ته وی دانی اضربو عنق هذا المنافق ما پریگ ده زر ده منافق سروان. نبی علیه السلام و طوی عمر انه قد شهید بدر لعل الله قد اطلاع علی اهل بدر. الله تعالی لکه چه ده بدر والاونا خبرو ده زلونو نه خبرو چه ورطویلو چه اعملو ما شیتم انی قد غفرتو لکم چه سه کوئی کوئی ما تاسو ما فکریه. الله تا ده بدر والا زلون معلومو چه ده گناه نکی ذکر الله د سی اجازه ورکړو. بعد دنه دا غلطی شې دا پریګه دا بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتم ته سن دی ویل خراس ته کمندنو ها محفوظ پاتې شو. باغی کې اتو نارالل د دین رستو دا حکم راغ بیا دا د حکومت پالیسی پاش کولو دا د مدنی براءت نه خلاف دا مدنی براعت نه خلاف وو پای کې دا آیات راغی دی کې چې اخیره کې راغلی دی ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل دا ردی حکم دراتو نه رسو حاتب د دینه مستثنا دی اوس اے ایمان والا مجوڑا وی دشمن زما و دشمن خپل یاران تاسو غرزوی دی تمینا پیشگوی دی تمینا دا زمینی قابل دی زمینی قابل دی او یقینا کفر کرده دی داغینا چراغلی دی تاسو داکنا دویم دو دشمنی قابل ذکری چی دی اوباسی پیغمبر او تاسو لرا هان تؤمنو باللہ دی وجنا چی تاسو ایمان لری پا اللہ بانی شرف تاسو دی کتا سو تلی د پاره د جهاد بلار د الله کی او د پاره د لټول د نظام امتیازم کتا سو پیش کوی دیتا بل موادتی مینا پټکوی د سره تسرونا پټکوی د سره مینا هما ته پترا د پویګم باغبان چ پټو یو کار کوی چا چ موګه د کار لرستا سنا بیا خین غلط لاری برابر نه تر دین رستو حکم نه کیا کفو کم کدیو لاندی کی تاسو لرا دیو کونو لکم آدان دیو استاسو دشمنانی دیو استاسو دشمنان کی گی او دیو تاسو لاسو نقفل او جب اقفلی پر تکلیب باننی او غواڑی کافر کول استاسو کتوائی چه زماو لازون دی تعلق دی فلان تنفاکم ارامکم بلکل با فائدہ درنی کی تاسو لرا ارامکم اغام رشتی استاسو ناو لازون استاسو فرز قیامت یا سلو بینکم جدا تراول پیسر ابو کی اللہ ساو سرمین دا او اللہ پامل ساسو بسویر لیدن کے دے خد کان لکم اسودن آسانا گر آوائی ای سفر داری دلا دا منو را بر بگیرو پس بیا اس راشا نمونہو گورا ابراہیم تو گورا غستنگ بائی کارٹ کڑ دے دا شانت بائی کارٹو کا در احبر پا قدم قدم کی دا قد کانت لکم اسوتن حسنا یقیناً شتاستاو دپارا نمونا خیستا ابراهیم کیا و پاکستانو کی چه سرد زنو پاو کی چه ویل خلو زیزانو تا یقیناً منگو ہزاری استاسو نا او داغینا چه تاسوی بندگی کوئی دالان علاوہ براو منکم داغینا ام بائی کار زویم او داغینا چه تاسوی بندگی کوئی دا معبودان باطلونو دریم کفر نابکم من انکار کو استاسونا او کار شویده زمنگا استاس ترمیند دشمنی و بغض ابداً همیشه حتی تؤمنو باللہ وعدا کردی جتا سیمان لاری پا اللہ بانی چیئے کیاو دی ایلا قول ابراهیم دادو سوتن حسنتن نیستسنا شدی یو خبره که نمونه نیشتی که اپ لار لبخنا گختی و مشرک لا او تاسو بدانه کوئی مگر خبر دی ابراهیم خپل بابا تا که خامغا بخنم غوارم تالا را او دوستن رم تالا دا عذاب دا اللہ نما مولیوما تیرا بزمنگا پتا بانی موزان سپارو او تا تدر آگر زمنگا او تا تیز اطلال تیرا بزمنگا لاتا جلنا پیتنا تلی اللہ دینا مگر دای منگا ازمیق دا باردہ کسانو چی کفر کرده واغفر لنا ربنا و بخناو کمنگتا خیر و زمنگا یقینا تیز و رو رو دکمت والا بیا تاکید دپارا ابراهیم امام الحنفا پا قدم قدم کیدا یقینا شتستا سپار پا دیکی نمون خستا سپار داوچا چه یقین کی یرجو اللہ چه امید لرید اللہ حضر از رستان آئی یہ یقید ساتی او سوک چم یا تو اللہ وانوڑی دو یقینا اللہ تعالی دے بے پرواستا ہے لشوے اس اللہ و انزل بینکم نادوے محیصہ دے صورت ودی کی اول داوی شتب آئی کارٹو کی نکل اب آئی کارٹ دے اصلاح ذریعہ گردی بائی کارٹ دے اصلاح ذریعہ گردی شتب دی او ملگری نے دے گناہ دے وجہ لیکن خطاو کی او بائی کارٹ دے ہوکی اغه وی را دې په دین باندې ماین دې او دې وای چې زه دوزخ ته لاړ نه شم زه به دا پریدم دا زما صحیح ملګری دې اغه به الله ملګری کی پاوی او بایکار دې اصلاح ذریعہ ګرځي د دین کلا کېدل الله به لاغه دشمن دوست کی دې دې چې الله او ګرځي تاسو دا کسان تر میان دا کسانو چې دشمنی کړه تاسو سره منوم ده دینا موادتن مینا دا وسنګ کیږي الله د قدرت والا دې چې کافران دي توبه به وباسي الله به سماف کی الله دې بخنه کوم کې مهربان لعناکم الله ته کافرانو تقسیم کی یو غیر حربی کافر دی او یو حربی دی چې کوم غیر حربی وی جنگ سره نه کوي او تار دین نه باندې هغه سره دنیوي معاملات جایز دي دنیوي معاملات جایز دي هر سره سفارتی تعلق لرل شي خو چې کوم د رزن دشمن دی او دین په بار کې چې کوم نور دشمنی کوي هغه سره جایز دي لا یناکم الله نمنکه الله تعالی سره دا کسانو نه چې جنگ نه وکړ تاسو سره په دین کې او نه شړلی تاسو من دیار کوم د کورونو خپلنا ان تبر روم دا چې تاسو نیکیو کې دی سره او دا چې انصاف کې دی سره یقینا الله مینه کې دی انصاف کوم کو سره یقینا منکه الله تعالی سره دا کسانو نه چې جنگ دې تاسو سره او بار د دین کې واخرجو کوم او یستلی تاسو کورونو تاسو نه فزار ولا اخراج کوم او مدد کړل تاسو په شړلو باندې تاسو نه منکه دې دی نه من انت والله د دینه چې تاسو دوستي وکړئ د دې سره او څوک چې موارد دی تا او دوستي کوي د دې سره فاولای کوم ظالمون خداخلکم دې ظالمان یا ایو الذین آمنو دا مؤمنانو ته صلح حدیبیه کې څه ضروری امور وو چې صلح حدیبیه کې شرط لګېدلې وو چې کوم مسلمان چې کوم مسلمان د مکې نه مدینې ته لاړ نو هغه به واپس کوي او قرآن وایي دا شرط د سړو باره کې دی د ښځو په باره کې نه دی که ښځه څه شوه مسلمانه شوه او هغه راغله نو هغه به نه واپس کوي ځکه دا شرط د چا باره کې و سړو باره کې نو مسلمان د ښځې تحقیق وکړي چې جاسوسه خو نه ده که یقینی مسلمان او نبی کافر ته واپس کوي او اختلاف د دا دار سره نکاح ما تشوا بدلته و سره ستا نکاح صدا جایز اے ایمان والاو اذا جاکم المؤمنات شکل راشتا و سا ایمان داری جنکای حجرت کون کی خاسمی خو قید دی یعنی خی اول چان بینو کا اللہ علاو میمان این اللہ رفوا پیمانون دیبان دی تاسو معلوم کړی دی لاره چې دا مؤمنان دي هم واپس کوي دی لاره کافرانو ته لا ان اهل اللهم نه دي رواد دی د پاره فلا هم يهلون لهن او نه دي دا کافران رواد دی د پاره بس حرمت راغی فاتو مان فقو اور کوي دی لاره هغه چې دی لګولې دي دا کوم مار دی ما ولا واپس لګي کافر الله فلا جنا علیکم او نه سره ګنا پتا سبحان دی تاسو نکاو کې دی سره باغ کې چې ورکوي دی لره مغرونا دی فلا تمسکو نو دی جنکو سره نکاح دی آئی شوا البته چې ستاسو کې می جنکای دی او خوزی دی او په مکه کې کافرانی دی ناغای ختمه بس فلا تمسکو بیسو امیل کوافر او می ساره وی عزت کافر و خوزو او مرد و خوزی وی چه آیات راگه ناغای پسی طلاقو لیگو واسالو ما انفقتم او غواړی هغه چې تاسو لګولې دي چې کوم کالی پتره مولا کړی هغه ته غواړی والی اسالو ما انفقو او دې غواړی دی هغه چې لګولې دي چې کافرو کوم خزراله دلته مسلمانانی لاغی ما لغی له واپس کی دا فیصله ده الله فیصله کې صاحب درمیان دا او الله دې په حکمت والا فاین فاذکم شمن من ازواجکم او کفاتی جستا سنو سیز دی بیانو ستا سنو کافرانو سرا ستا سنو خوزو مار یا کالی پتره مکه کی پاتی شو فا قب تمنو نمبر پر آغی ستا سو اس اغی نه یو خزر آلا او اغی زان سره جه کم دنو کالی پتره سکڑه ده راوڑه ده اگر اوالی چه کم مسلمان خزر آل تا بدل سکی فا سن لزینا ورکی ها کسان را جی تلی دی بیانی ده دی پشان داغی چه لگه اولی دی او یه رگی دا اللہ غزارنا چه تاس پاقی یقین کوئی او ایمان پی راوڑی یا ایو النبی و نبی علیہ السلام تا ہدایت ہوئی چه کلا بیعت د سره مؤمنان کوي مؤمنان زنانا بیعت و سره وکا نبی علیہ السلام بیعت بالقول صرف پخلی باندیو فلاس باندینو فلاس باندینو ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت قطو نبی علیہ السلام لاس چکم دنو اغل پردے خز سرانے دے لگی دلے چاہے سر لاسون ملاو کڑی او پاگی بیعت کڑی دا زنانو سر بیعت او پخلی باندینے یا ایو النبیو اے پیغمبرہ اذا جاک المؤمناتو شکل راجتا ست ایماندار زنانا یعنی پیراجہ دی ایمان رالی یو بایانا کا چبیات کی تاثر پدی باندی اللہ اشرکنا چی صدار بنو جوڑی دا اللہ سر ایز بلاؤن ولا اشرکنا حون بغلاکی ولا ازنین حون بچکم دنو زناکی ولا اقتلنا اولادا ہننا ہندہ ناستوا پٹا فغاڑی تا نبی علیہ السلام تا پتا نوا تکا نبی علیہ السلام ملیو چا ہندہ کم زیولی دا نتوت تے گئی وج نہیں بس تکا ہندی زیادے کڑو میوی وج نہیں آغا پر ترالا پنائے گختلی وان آورالا ایمانی روڑو چی نبی علیہ السلام داوی چی غلابا نکووی غلابا ہوئی آغی وطوی ابو سفیان ناسی شم پڑا کن تک دے منگل گزاری لمسا نرا گئی نو کتر تا تینا صاف لنو ضرورت درد ضرورت تینا پتاو نو جائز بئی نبی علیہ السلام وطوی انت ہند پیت ہندائی اگی وطوی آو ہندائی نبی علیہ السلام غلشو نبی علیہ السلام غلشو وی آو سعید آخلا تینا ضرورت مطابق بیائی والای ازنی زناب نکوی بیدا شرط من سرمالا گوا ہندی وطوی دا کار چې کمونو مونږ په جاہلیت په زمانه کې نه وکړل نو په اسلام کې به څنګه وو دا مونږ په جاہلیت کې نه وکړل په کوپر کې دیوته اولاد بنوځلې هندي وته وی په ربینا صغارن وقتلتهم کبارا مونږ واړه واړه لیکړو ساراله په بازار کې وځل فلا یقتلن اولادهن او نبوځنی اولادونه خپل فلاسی نبی بختانی افتری نو او نر براری او تور تومت چی جوڑی دی دیر ارام بین آئی دی این نوار جلی این نا ومیل دلاشتنو دخپو که یعنی زنا با نکی او دو ولدو زنا نسبت با خپل خاون دا نکی فلاسی نگه فی ماروم او نا فرمانی با نکی استا پنی کائی که بابای اونا نبیات بسر او کدی سرا وستغفر لون اللہ او بخنو غار دی لرد اللہ نا یقینا الله تعالی دې بخون کې مهربانا یا ایو الذین آمنو ختم دې سورۃ پاک چې بکما شروع کړو اے ایمان والو دوستی مکوې د داسې قوم سره چې غضب کړل الله په دې باندې او کته سره دوستیو کې نو غضب به پتام شي نو قاد یسو من الاخره یقینا دین او مېرې د اخرت نه لکه څنګه چې نو مې د وغه کافر د قبرونو والا اگر آپ اخوانو چی آخرت نمانن دا حسنی ہوما کمائی اصل کفارو لگا چناو میدو کافر من اصحاب القبور دو قبرونو والا ہونا من اصحاب القبور دو دی الکفار بیان دی لگا سن چناو میدو کافر یعنی قبرونو والا مل کافر اگر آگا مل کافر چی آخرت نمانن دا حسنی ہوما دانا دا چگنی دا من اصحاب القبور جاری مجرور متعلق یہ ایسا سارا چنا امید دی کافران دا قبرون والاونا دا قبرون والاونا چوا مددی نشی کولے او یای فیض نشی کولے دا مانا سی اختراعی دا کما ایسال کفارو لگا چنا امید دی کافر نا امید واقع کافر قبرون والا امرو سورت صوب مدنی سورت تے یو سل نهم نمبر دی پنزول کی فضل تغابن مخیر سورت جمینا مخی صورت کی زورن و پا فال غیر مرضی او پا ناجائز کارونو بان زورن و اوز زورن دا پا قوال غیر مرضی او اوز زورن دا پا قوال غیر مرضی او باندی پا خبرو چی اللہ نی خوخی دعوی صورت زورن مومنانو تاو ترغیب الالجیاد سورت کې خطابات ثلاثه دي. اولنی خطاب کې زورونه د مؤمنانو ته چې خبره کوي نو عمل پم کوه. په دویم خطاب کې ترغیب قتال ته دی. او په دریم خطاب کې هم ترغیب دی او سره د نمونې نه اول مسله د توحید ذکر کړي. مسله د توحید چې کومې د پاره جهاد کیږي، رب لله ما فی السماوات باقی بیانې الله لرا غاچ په اسمانو کې دي، هوا چې په زمانه کې دي، هوا غه الله ر زور اور د حکمت والا. اولنې خطاب خبرې کوي یاره جهاد زبردست شعر او دادی او دادی، او بیا په عمل نه کوي. کای نه دا د الله بدی شي، دا د الله تعالی بدی شي چې خبره کوي او عمل به نه کوي. محبوبا غرض الله چې هغه ویل عمل به وکړي. ایمان والو ولې کوي خبره چې ولې وای خبره چې کوي نه ډیر د کار او د خوشي خبره د الله په نيز چې وای او کوي نه. ان الله يحب الذين ترغيب جهاد تا یقین الله تعالی مینه کی دا کسانو سره جو قاتلون فی سبیلی چه جنگی گی پلار دا اللہ کی صحب بن فقط آربانی ترلل صحب کانم بنیانم مرسوس لکا چوی دی عباد مضبوط سیسا پیلائی ہوئی دیوار لکا دیوال کی درار اوچاو دینوی دا مجاہدین صحب دا اللہ دا سخورتے سپاہی کی اختلاف راشی لا تنازعوا فتفشلوا هذه وجنا وحدت و اتحاد ذریو کانم بنیان مرسوس استف داس بکار دے زن استف چه کمدن ادری مدو مستف پئی او جشاد او تو گوری انو یو کو بوگی او کل داسی چه لکا یو یو کس پا که سر بل پا میانس کرا جی دې نه کار په تل کې چې دې یو بل سره نه لګي تاسو لري لري یو بل نه سي ولاړی دا چودري گا چې منځ کې پکې هوا نه دی راځي کس پکې نه ځایږي یا دې کمندونو دراړ پکې نه وي جوغ دې یو بل سره شي خودريږي. ان الله يحب الذين يقاتلون يقين الله من كذا کسان سره دي جنگيږي بلار دا الله کې صفن وصف کې قطار کانم بنیان مرسوس لکه چې دا باندې مضبوط. وایس قال موسی دا چې کمنو مثال ذکر کړي موسی علیہ الصلات والسلام دا غو خلق غوندې مکیږي شاغه موسی علیہ السلام له تکلیف ورکو ورته فاضب انت و ربک فقاتل انا ونا قائدون هغه خبرې کولې او عملې نه کو دا چې مجوړې دي کنه پاو کې چې موسی خپل قام ته وزم عزیزانو ولې تکلیف راکوې مال را او یقینا تاسو په تر اج زدا الله را لګل شو تاسو بار کلا چې کاغذ شو هاذا غلا قلوبهم کاغذ کل الله زړه دی فلم ما ذا بود بد عمل شو هاذا غو مهر راغې په هر کلا چې کاغذ شو کاغذ کل الله زړه دی کنه یو ګناه یو غلطه ده وځي یا سړی د نورو نه محروم شي. الله رب العزت هدایت نه کې قوم نا فرمانه تا فایل قال عیسی ابن مریم دابل ترغیب ذکر کړي د دې مجاهد پیغمبر د دې زیره عیسی علی السلام ور کړو د دې مجاهد پیغمبر زیره عیسی علی السلام ور کړو تاسو د دې پیغمبر تابعداري وکړي د دې پیغمبر اتباع وکړي او دا الله دین په ټوله دنیا غالب کوي. دا وستاسو د جهاد مقصد دی. او کې چې ویساز وی د مریم او بنی اسرائیل یقینا زرا لګل شوی دا الله ان تاسو بنی اسرائیل تر لګل شوی او مصادق لما بین یدیا رښتیا کوم چې دا غي چولان دي زمانو تر تورات تر تورات نه او زیر ور کوم چې پیغمبر یا سیمین بعد اسمو احمد یا دی چرازی با زمان رستو چنون داغا احمد دی فلم ما جاون بل بینات باوکی چراغ دیتا فساف دلی سرد ساف دلی لونم خالون دیوی دار جادو ساف بیاو نمانل وامن ازلامو نزورنا نشتا غر ظالم داغشانا چه جوڑی پا اللہ بانی دروغ او آل داری چه دیرا بدلی کی اسلام تا او اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو لا اراده کئی دی شمڑا کی رنا دا اللہ تا پیغمبر نا چه انکار کئی تو دی مقصد تا دی اراده کئی شمڑا کی رنا دا اللہ پا خلو خلو باندی او اللہ پورا کون کے درنا اقبلی دی اگر کبا دیکنی کافران هو الذي ارسل رسوله بالهدى او خواه غزات ته سر علی قلده پیغمبر خل بیدایت بانه و سر دین کارانا او دین کارانا لیو زراو چه غالب که دیل را پا دیننو طولو بانده تدید پارا جیادو فالاو کریان مشرکون اگر کبا دیکنی مشرکان یا ایو الذین آمنو دویم خطاب پدی که ترغیب که تال دا جنگو کئی جنت قوم اللہ در کی او فتح و برے بوم در کی بشارت دنیاوی او بشارت اخروی دوارا اے ایمان والاو ہے خبر کم تاصل را پدا سے او سودا باندی اخلاص کی تاصل را دا عذاب دردون کی نام دنیا کیوں آخرت کیوں اگر سودا دادا تؤمنون باللہ یقین بکوئی پالا باندی ایمان بلرے پالا و پیغمبری او جیاد بکوئی تاصل بلار دا اللہ کی یا مالکم وان بسکم بارونو کو بدنونو دار بہتر صاحب دو پارا کتاس پوئی گئی ما بگی تاسو گناو نستاسو او دن بگی تاسو ربا گنو تا چو بھئی گی بلانی داغی نسیدونا ومساکینا طیبتن او بنگلین طیبتن پاکیزا ہم دا باغ باغنو دامنش کی دار کامیابی لویا بشارت دنیاوی آخرت کو آخرت تے دنیا بدلوم مزیدار کم فا اخرا صحبونا او بل نعمت تحبونا بلا خوشالی تحبونا جتاس خوخوی دیلارا اغسدا ناصر من اللہ وفاتون قریب ها بخن کامیابی تطر بدا اللہنا ناصر من اللہ اغا کامیاب مادت تطر بدا اللہ تعالینا وفاتون قریب او فتحلاس فلاس او نزدی وفاتون قریب وباشر المؤمنین حاضر اور کیمان دار اللہ خطاب ثالث درم خطاب فدی کے ترغیب دپارہ نمونہ ذکر گئی ترغیب دپارہ نمونہ ذکر گئی سستی مکوئی اللہ رجن مدد کئی تک ہواری رچ مدد کرو یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو شیطان سو مدد کو ان کی دا اللہ رجن دا بطول مسلمانانو دا خپل وس مطابق فرض دے دا اللہ رجن مددو کی دا خپل وس مطابق او دا غیر غلب غالب قولو دا حاکم قولو محنتو کی کما قال عیسی ابن مریم لکا چویلو عیسی زوید مریم للحواریین بلو خاص ملگورو تا سوک دی مدد کون کی زمان دا اللہ دا پارا قال الحواریین انو بیا خاص ملگورو من مددگار دا اللہ دا دینیو ایمان راڑا یو ڈلی بنی اسرائیلو نام ها انکارو کبلا ڈلی فائین اللذین آمن والا دویم فائید نالذین آمنو نخلق مکرلا کسان چی مان راوڑو کو دشمن خل باندی نشد غالب و زورار سورت الجمعہ مدنی سورت دے یو سل لسم نمبر دے پو نزول کی فضل سورت صوف اومخ کی دو سورت فتحینا نازل شوئے دے مخ کی سورت کی سبباہو دلتا یو سببیہو مضمون بدل شو مضمون چه کمدنو بادم شو اوس انفاق ذکر گئی مخ کی صورت کی وظیفہ دا مجاہدین ہوا ندی صورت کی وظیفہ دا علماء ہوا شاغید دا اللہ دا دین دا پارا ترغیب ور کی اجتماعاتو کی چه خلق راجمشی پگانا کی دا اللہ رب العزت دا دین ترغیب دیور کی او دا نیک و اعمال و ترغیب دیور کی خاص کر دے انفاق خاص کر دے انفاق دا غیر ترغیب دیور کی دا علماء ذمہ داری ذکر گئی داود سورت ترغیب اعمال صالحہ تا او مثال انفاق تے زکا آخر دا سورت کی زورن ادا آخر دا سورت کی زورن ادا پہ استحباب دی دنیا کہ دنیا سرمی نمک ہوئی زورن ادا په محبت د دنیا باندې ابتدا کې مسله د توحید دا بیا نبی علیہ السلام صداقت ذکر کړي چې دې الله ټول دنیا لپاره لګل دی دیو دا الله دین بیانې ټول دنیا لپاره لګل دی د زنا بغیر فضیلت حاصلول او د زنا بغیر څه کم دنو کامیابی حاصلول دا څه خوب لیدل دي د زنا بغیر کامیابی نه حاصلېږي چې څوک د زنا بغیر د کامیابی دعوا کوي داغه مثال د خر دی مثال د خر دی او بیا هغې ته وي چې که تاسو کامیابی نو راځئ چې مقابله وکړو دویمه رکوع کې ترغیب اعمال صالحه ته دی په اجتماعاتو کې د الله د دین د ترغیب بیان وکړي سبحوا لله ما فی السماوات پاکی وی اللہ لراغا چه باسمان نوزماع کری حل ملک بادشاہ حل قدوس پاک دی شرکانو دی عیبونونا زوراورو دی حکمت والا هو اللذی باس فی الامین صداقت دی نبی علیہ السلام دی اللہ طول دنیا لرا لگل دی مخیوی لیو زیراو علی الدینی کلی نو سے آ طریقہ ذکر گئی آغا دینی آپ آغا ذکر گئی چه طول دنیا لراغله ده آغا ده آغا ذات باس هو اللذی اللہ ده آغا ذات ترالی گله ده پان پڑو کی مکی والاو کی فی الامین مکی والاو کی پیغمبر ده دینا که ادو والی ما آتی که بیانی دیتا چوند اللہ او پاکی دی لرا ده غلط و عملونونا او پویاکی دی لرا پا کتاب باندی و پا سنت طریقو باندی فا این کانو من قبل لفی ظلال مبین او یقینا دی مخید راتو دی پیغمبرنا خامخاو پا گمراه صاحب کی فا آخرینا او نورو تبم بیان کی من هم دینا لما علا قوبیم الانی دیو دی شوی دی سرا یعنی طول دنیا دا وصف پوری او آغا اللہ ری زرارو دی اکمت والا دار فضل دا اللہ ورکی دل آغا شاد شیرا دو کی واللہ ذو الفضل العظیم الله تعالی دے خاوند فضل لوی مثل الذين حملوا التوراۃ نبی علیہ السلام ټول دنیا لره دے دا دے یہودو غلط خیالو تاغیز کمندنو پدی دوکو شمن کتاب او شریعت او چتون کیو شرافت زمون دے منګه کتاب او نبوت من سره دی زمون سو مقابله کولے جواب چه پا دغی تورات عمل نکه دغی تورات کی دی چه پا نبی علیہ السلام سر اوڑا ایمان را اوڑا چه پا دغی تورات عمل نکه دی مثال لی دخار دی مثال لی دی کمدنو دخار دی دوی مناسبت دیوی پیغمبر علیہ السلام امیانو لده و منگل علماء لنده نو قرآن رد کی چه کم علم دا خبر اکی دی مثال لی دخار دی مثال لی دخار دی او نبی علیہ السلام د پیغمبرای تذکرہ هغه تورات کې مراغلی و چې په تورات عمل نه کوي د مثال د خر شنو مثال الذين هم له تورا مثال کسانو هم له تورا دا چې بار کړه شوی د پاغي باندې تورات صرف ډاونلوډ کړي دي که کتاب تم لیدلی عربی کې ته تحمیل وته لیکي ډاونلوډ تا تحمیل په دې د کمونو ډاونلوډ کړي دي صرف عمل پی نیشتے کردارو نیشتے صرف اسے جے کمدنو ڈاؤنلوڈ کڑے زانتا حملو تاوراتا عمل او کردار نیشتا ماسلو اللذینا مثال اللہ کسانو حملو تاوراتا چیزی موار کڑے شیزی تاورات دنبالا میں حملوا بیادی زی مواری ادان کڑا دے حملو حوال کڑے شے وطاو دنبالا میں حملوا بیادی زی مواری ادان کڑا دے کما صلی اللہ ماری مثال بشان ده خر ده تیامل و اسوارا چبار کی کتابونا خر چه کم دنو آغا سر کتابونا بیده پاس وی نو سره د دینه چې کتابونه انتهایی قیمتي سیز دی او د خر د پاسه پراته دي نو خر د داس ته پته لګي چې ما باندې د پاسه څومره قیمتي سیز سره بار دی هغه د هغه قیمتي سیز نه فایده اخستلې نشي الټا بوج سکي برداشت کوي وړي بوج سکي برداشت کوي صدقه شانتي به عمل مولا دی چې په خپل علم عمل نوي دا هغه د کمندونو د پاسه دا هغه د کمندونو پروت دی کتابونو پیټه بسته دی پروت دی نو کما کل به وقوفه د مفید سیز نه فائدہ وانه غسلا او الټا د علم نه یادولو د زوتولو د بلته د خودلو د کتابونو اغستلو د سنبالولو د دې بوڅکی دا وګران کار دی رورن دا ټول سیزونه بوجونه برداشت کوي کتابونه واخلي وړي او دا رنګ دې کمندونو اغا په کور کې دې صفاکي مطالعه کوي ځان مړ کی په عمل دې نه کوي نشته څه څه پایده نشته الټا ځان سره کول دي شیخ سعدی گلستان کې ذکر کړی دی شیخ سعدی گلستان کې وای علم چاندا کې به څه ترخوانی شو عمل در تونه سنا دانی علم دې ډیر کړل دی او چې عمل در کې نیو نو نادانی دا نہ محقق بوت نہ دانشمند چار پائے برو کتابے چند تا نہ محقق تے نہ دانشمند دے ہاسی او ساروے دے پاس بھی کتابو نہیں ہاں تے مغذرا چیل مو خبر کہ بارو ہے زما سے یا دفتر اگے تے کندرو بے مضبوط اخر تے صفہ درا کہ زما دے پاس تے کندرو کتابو نہ پراتی دی قران را وے دے پاس پرو تے کلر کی پراتی دی او کوڑی بس ہاں اگے نہ سو خبری دا دے کمدنو خار چی او خدا کما قلو پا حیواناتو کی خدا دا سی عالم مثال دا خر سر ہوئی اللہ و تعالی دی منگ دا دین او ساتھ دی خرطبی دی کرکڑی دی وی حملت القرآن و قرآوهم هم العاملون حملت القرآن آگا دی چاپ دی بانسو کی حملو کی نبی علیہ السلام وی اشراف امتی حملت القرآن اشراف امتی عملت القرآن زمان امت عزتمن آغا خلق تے شاگئی تے کمدنو تو قرآن اچتون کی دی نو قرطبی تذکری کی ذکر کری دی شاگا سوک تی عملت القرآن العالمون بی احکامی بی علالی و بی آرامی والعاملون بی ما فی آج پاگی پوئی گی و عمل پی گئی دغ دی دارنگی مرقات کی ملا علی قاری ذکر کری دی انما نعمل بالقرآن فکانو یقرؤو دائما چاچ پا قرآن عمل کردی دا سدلک چاہمی شیل اسدلی فمن لم یعمل بالقرآن چاچ پا قرآن عمل ندے کردی فکانو لم یقرؤ لکا چڑل اسدلی نی قرآن کریم بانے عمل ضروری دی حدیث کے راضی بے اخی روایت تے یا علی القرآن لا تتوسد القرآن اے قرآن والاو تو قرآن نا غفلت ما کوئی قرآن مجید بالخ کوئی ما اشاعت ارتاو کی وَتْلُو حَقَّ تِلَاوَتِ مِنَانَا اللَّيْلِ وَالنَّهَار لو علیه پو مناسب لستلو وَفْشُو وَخُورِ کی فَتَغَنَّهُ وَتَدَبَّرُهُ او سوچ بگی کوئی لعلکم تفلحون دا یوازی غیط نوی منتوم ہوئی بعد دا مثال او صفات دا قوم آغا کازو بیات اللہ چی در اغزن گنی دا اللہ ایتونا او اللہ ایدات نگی کم ظالمانو تا پرس ہوای یهودیانو دا دی کمدنو دا یهودو خیالو چی منگا دی کمدنو پٹی کیو او نور خلق پا غلط ری دا اعلان دا مباعلی لکا بکر کیو ای آکستانو یهودیانی کتاب داوی کوئی شاکینن تاب دوستان دا اللہ تعالی علاوہ دا خلقنا فتمن نول موت تاسو ارمانو کئی تاسو غواڑی مرگ دا پارد دا روزن کرشتی نیئی فلا تمن نو نو او دین غواڑی مرگ لرام شاری هم دو وجد آگنا چلی گلی لیلہ سنو دی اللہ تعالی دا پوی بزالیمانو باندی قلن دا الموت اللذی تفرون منو ترغیب الالقتال ترغیب الالقتال جنگو کئی دا اللہ تعالی ردین دا پارا دا موائی چمرا مرمشن عملو کا حالا په کتاب باندې عمل وکا کامل به نه کای مثال بری خری در ځان سوزګار کړو وی خبر نه یې کیا انعام اس کا خدا فریبی کی خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ خبر نہیں کیا انعام اس کا خدا فریبی کی خود فریبی پیدا خدا فریبی دے کہ خود فریبی دے تے اللہ لو دو کر کے کزان لا عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ محنت نہ کی کوئی بس تیرے تقدیر کی جسین ہو فارتا ہوا یقینا مرگ آغا تاسو تخته ده دینا یقینا دائم الائیتون که تاسو سرا او بیا تاپس بکلی تاسو حالم الغیب و شادا آغزات تا چپوی گو پتو بخکاراو خبر بکی تاسو پاج تاسو کال یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو ترغیب نیکو عمالو تا حوالیمانو تا ترغیب ده چه تاسو چه کمننو اجتماعاتو که دا اللہ و تعالی دین بیان کی دا اللہ و تعالی دین بیان کی او خلقو لترغیب ورکی و طرف دی انفاق باندی اے ایمان والاو باوکی چواز اکڑی شیف ماندتا ورز جمعی باندی فاسو الہ ذکر اللہ و تاسو منڈا ہوا آئی ہم لارشی یا الہ ذکر اللہ یا دا اللہ تا او پریک دی سودا گانی مالو دنیا پریک دی دار بہتر ساز پارک تاس پوئی گی فیضا قضیت سولاتو باوکی چو اوکڑے پورا کڑے شو منزو نخوار شی بزما کی ازی فضل ما جمع کی گی بیا خواب تاگو من فضل اللہ حولتوی دا فضل اللہ لانا او یادوی اللہ تعالی را دیر دیر که دیشی کامیاب شی زورن پی استحباب دنیا او پاو کی چوینی دی سودالا را او یا یو مسکالا فضل کار ان فضلو الیانو دی ووڑی اغیتا او پریگ دی تال را ولان پرتو آسی چی دا اللہ سردین داری بہتر من الله ویدو فضلنا و من التجاره او سوداگانونا او الله تعالی دی غور روزی ورکون که الله تعالی اله الدنیا هم نی او الله اله المعاش هم نی تش اله آخرت ننی والله خیر الرازقین الله ره بهتر روزی ورکون که سورت منافقون مدنی سورت ته نزول کی یو سل سلورم نمبر ده فض سورت عج مخیر سوره مجادله ننازل شوه ده مکی زیمواری دا علماء و بیان شوا اون زیمواری دا مالداران و ذکر گئی زیمواری ذکر گئی دا مالدارانو دا آغی زیمواری دا دا اللہ پا دین دا مالو لگئی حوالانه رکو که زورن دا آغا برای نام مسلمانانو تا دا اللہ پا دین مال نلگئی آدوی ما رکو که ترغیب دا مومنانو تا دا تا سه کمدنو مالو لگوئی ترغیب الالانفاق او زورنا منافقانو تا دای دعوه دا دا تبوک پا موقع کی یوزای کی خوبو بانده لگا مسئله رالا و دا جنگ که دا تلولی زوی هم تلیو نو پا خوبو بانده لگا مسئله رالا نیو صحابی مهاجرو او بل انصاریو نیو چه غکره یا للمهاجر او بلوی آل الانسار یوی یم آجیرو بلوی یا انسارو نبی علیہ السلام خبر شو ویدعو آفا انہا منتنا در تعصب آوازو پسابو که دادوڑا لیوی در خدمت نمونو یو د دین خدمت کرو د حجرت پذریعہ او بل د دین خدمت کرو د نصرت پذریعہ پس دادوڑا لیوی صحابو کی خوچه کله اگر تعصب ده پار استعمال کری چه دیتا نو گوری چه پا حقا کم یو ده پا آواز کوی چه ماجره را رسا آواز کوی چه انساری را رسا نو دا چه کم ده نو تعصب ده نبی علیه السلامی ده آواز پریک ده ده سلولی زوی وی ویده و سراله لو آنوی ور لراله نو ده کور میربن شوی هم ویده را غلیا را لیلو زمون پا کلی که از غرد شو او منگ دا چه کمدنو مسالی داگا که غوبال کهی منگ بزونه دا منگ پی خرچی اکڑی نو منگ والا سوچونه غرد کنه یو داره چه بدهی با خرچ نکوهی دا دا منافق کارو او دویمه چه کمدنو داوی وی چه لرد شو مدینه دا بدهی با دا مدینه نو باز شو دا زلیل با دا مدینه نسکو خوباز شو او صحابی دا واو ریدل نبی علیہ السلام ته وی غداسی وی زید ابن ارقم واوریدل دې داسی وی نبی علیہ السلام راو غوښتو وی ساداسی وی ما چا ما انا لله و انا الیه راجعون تو ملک پدیخلو پدیخلو بمالک دا خبر کوله سم په خدای تعالی دې زمون د ځلنا الله خبر دې چې مونږ تاسو سره مینا نه نه مونږ بولې په دې سورو جنگ میدان تر راځو یا راځو قسم په خدای انا لله فدا قرانو نو سو غندونو خبرې شروع کړې نبی علیہ السلام او صحابي ته ګوراه سي خبر او کړه او په ماره سره دا وکړه تابعینو ویل دنو الله پلار دا صورت راولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید ته راشه ان الله قد صدقك الله ساته ذیک څه کړل دا لګل دي د دې سلولي د زوی زویو عبد الله نومو د دوم خپلوم عبد الله نومو د زوی نوم سو عبد الله اگر هغه نبی علیہ السلام ته مال اجازه ترا کړو نو دې پلار څنګه کړي اذن نظر شلخت هم چې بس لاس نبی علیہ السلام ته بس پریدا بس دا هغه واقع ذکر کړي دوی په مسلمانانو خرچ مکووي هم منافق خرچ نه کړي الله وی مسلمان دا تاسو د منافق غوندې کېږئ ما واه کې چرای تاسو منافقان هوای دې من قسم کو چه اخینا تا دا اللہ پیغمباری اللہ تا پترا چه تا دا اللہ پیغمباری او اللہ قسم که چه کنن منافقان گاڑ ریان نی لکازی بون در اخجن نی دی چه دا دور قرآنو نخوری فیندان خونه دا خوراک کن تو دی خودی مڑی گی ایتا و دو ایمان هم جننا جوڑ کردی دی دا خلو قسمونو نڈال تو دی خودی دان بچ کئی فاسو ادوان سبیل اللہ نباندی گی دین دا اللہ نا یقیناً بندی آغش دی یہ کئی دار دی وجنا چیقیناً دی ایمان راوڑ دی او بیائی کفر کڑ دی تو ٹاپا لگاو لیشوی دا پزرون دی باندی فام لا اف کون دی پوئی گی نام فائز آ رہے تو ہم توجی بکاج ساموں او پاگا وقتی او پاگز آ رہے تو ہم چکلتو وینی دی لرا حریان بگی تالا را جس بدنو نا دی بدنو نا بدو لے حیران کی یعنی بدن دا سده مثال وی بدن دا کندنو فشکل وانی من لند دا خوش دو مسلمانی فشکل اندو سکی چه وو گوری وطن تو بچو وفای دده دی گیری تا کم پاک پو ازا برید دلی موزی پا کم زیکی والی او چه دی خود پتکی تا او گوری او رده دی لامنو تا سکی او گوری او رده دی ناس دی پاس چه کتا کتا کتو تا او گوری سڑوی چه بده میمان دا بده میمان ده توجه بکاستانو ظاهر زان لدوم را خسته کرده لکه مورن رومی وی از بیرون چو گور کافر پر حلال واز درون قهر خدا عز و جل وی ده باہر نداسه ده لکه ده کافر قبر ده کافر سشه قبر سنگی مرمر ده ویو سو بل سو ده کافر قبر ده واز درون قهر خدا عز و جل او ده دن ده اللہ ده قهر ندک ده از بیرون تا نزنی بر وایزید واز درونت رنگ پیدار رنگ میدارد یزید ویده باہر نه شیطان سر او ظالم پس خیری کی او ردن نه ده شیطان او ده ظالم ملگره ده ناغج کمدنو سده ملگره ده دا صرف ظاهری بناوٹ ده شومنٹ ده یو ده بدن شومنٹو وایز آرائی تو هم چکلوینی ده دیلارا ماریانی بطالارا بدنو نده دویم وای اقولو وینو چکناتی بات رسول خدای صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و یمن والو وای اقولو تسمع لقولیم کدی خبر شورو کلا وای او که بیان سکو شورو کنو وینو تب وای چه دتا می طولش پسیخه وی این من البیان لسحرا زن بیانون والا مداری دلی وزوی خلق تیر عقیده نشی او داسې بیان کې چې سوای ما چې پاتې خلک هڅې وي مړه خوندې خوړې روکو والله نوره پته نشتي ان بن البحر نور څه شی نه دا د کمدنو سخنرانی دې ته ویل کېږي صدا په خبرو کې ډیر چاله کوي بیان کې او خبرو کې وای خدایا مقفل فازو اگے پیچھے اخوا دی خوا برکت ہوئیسو و یقول تسمع لقولهم او کجرت دی خبره کئی تو بخوا دی بیان دیتا خبر دیتا کانم خوشب مسندا لگا چوی دا چکم دنو لرگی دیوال تا کیا شوی تیس کار ننے زنی لرگی خلق او سیری اغنا ورون جوڑ کی پالنگون تیسکی پرسای تیسکی جوڑی کی دو خلو کار بلا خزای که پکار شی میراب تیسی جمعات سکی جوڑ کی ممبر تیسی کی جوڑ کی خلی زای که پکار سشی راشی زنی اغانا جا کمدنو اڈانا پیو کی کوٹا که پکار سشی ستنو لپکار سشی راشی زنی چیز تی جوڑوی سوزای روڑای پی پکار کی پکار خوششی خو یو لرگی پا کدا سر توبا خدای توبا چاہ جا کمدنو دیوان سر ادرو لی دیوان سر سکر ودرولی زمیدار چې کمندنو هغه وای په اوس په وچی بیا به وچو که خیری په چا زمیدار لر تبر راوالی چې ډل شي نو تبر ولا واپس راځل په چې یو طرف ته ودرای هغه یو طرف وچیږي بل لوندیږي په چې وایړی بیا هغه وچلون شي لون شي دا که چې دې همیشه دیوال سره پروتي او دا شانتي دیوال ته تکیا شوی د ایس کار نه دی د ایس کار دا هم دی کان نوم خوشبو مسندا پدہ کې ته کمندنو ظاهري شو منته بناوټ نور بکې شي رشته دا اقبال یو ځای کې وای کار بلبل تا اوس کی تقلید سے توبه بلبل فقط आवाज ہے تا اوس فقط رنگ کار بلبل تا اوس کی تقلید سے توبه دا بلبل او دا تا اوس تقلید نه توبه وکا بلبل فقط आवाज او تا اوس فقط رنگ بلبل صرف چغاره دی आवाज دی او تاوس تر هغه چې کمندونو ظاهري رنگ خرڅي دې سيزونو ته موږ دا مغربي تعذيبونه دا ټول کانم خوشب مسندا ګمان کې داري ویناري په دی باندې دا وي موږ ته وي کنه دا موږ ته وي خبرګرام شیخ ابراهيم الله تعالی وي په ما سوتن درس کې می صورت منافقون وي به لوډ سپیکر باندې درسو نوې بل راځيو سړی راغی اگر آتوی چه اللہ جو خوشا لگا چه بیگا دی سویل نو اٹولی خبری پا ما کیوی دوی مای چه اللہ جو مولی سی سرخو کی توبہ میں توی استا وی بل راگ لکس آت پس پیر آتوی چه دا زمان تا خبری تا تا کری چه بیگا دی جو زکی استے ہو ما آجو غرر چه تک جو خبر با دی کولا با ما دی رکھنا سولا ما تا سر بس چکریو چه تلی گیای و غرب بغروب مالا دی شال رکھنا سولا زه خدای باندې زو خو خوشي وروما نو سر څه کوه کته کوه یا صبونه کل سویحتن علیهم وی دی ما ته وی دی ما ته وی یا صبونه کل سویحتن علیهم ګمان کې ادارې وینارې په دی باندې هم لا دودای دشمنان فازارو نزانو ساتر دینا احتیاط ته وکا فلا ندکی الله دی لرا کم تر تواړول شو شکل د آیاتونه نالل په دې سلولي زوی ته چاوي پیرش نبی علیہ السلام خوالا څه ورته وایي چې بچی غلطی شوی ده او ما ته څه وکړه د بیا ځکه قبر شروع پای ځاخیل له پاک چې ویل چې دیتا راشي چې وخنو غواړي تاسو له نبی عليه السلام دې له قیصرونو لره او ویني باندې لره چې بنديګي د مجلس د نبی عليه السلام نه او دې ځان متبر نه غني او مستكبرون او دې ځان متبر غني تراتو د نبی علیہ السلام د خوانه برابر دی په دی باندې بخنه مختل صادې لرا او کنه غواړي بخنه دی لرا دایان فر الله علم بالکل بخنه نه کې الله دې تا یقین الله رب دې هدایت نه کې کوم نه فرمانه تا هم الذين دای دې کمنو جرګه کولا چې دې مسلمانانو باندې خرچ مکوي مجاهدین ول احمد رسولا دې له تندې مور کوي دا مون غټلو هم الذين داریا کسانې قرونه چوایي ملګری وي پاغه چا باندې چې نبی عليه السلام سره دي تر دې پورې چې خواري شي خاص الله له خزاني د اسمان د زمکه مارونه الله سره دي ورکول الله دې خو امتحان دي او منافق کويږي نه یا خپل نوای دي خیر رجانا ال المدینه کوم را واپس شو مدینه ته لا یخرجن العظم من الاجل مقام غاو بابا سي عزت مند دي نه هل ازل ذلیل لرا ولله صرف الله له اختیار دي عزت ولرسوله او پیغمبر د پاره د پیغمبر یعنی ذریعہ پیغمبر دا وللمؤمنین او مؤمنان له ورکی حقدار مؤمنان دي او منافقان له عالم کوی گنا اے ایماندارو لا تلکو اموالکم ولا اولادکم تاسو د منافقان غند مو جوړی گئی غافل لري کی تاسو له مالونه اولادونه خان ذکر الله دیا د الله نه چا چوک دا کا مداري تاوانيان او لګو دا غنا چې درکړی می تاسو ته مخکدنا چرای تاسو ته مرگ په یقول ان وای بده ورب می لولا اخرتنی ولدن رستو کولم نیتی نیزی تا فاسودقا نما و خیرات کرده اون بزدن اکانونا فلیم اخر اللہ و نفسن زا جا جلوها او بالکل نرستو که اللہ تعالی او بنده شکل راشنی تداغ ابن عباد رضی اللہ تعالی نو تچاوی وی قرآن که ده نبی علیہ السلام مرشتی اگو توی آو وی سوره منافقون تریاس تنبر دی و ترتیب مصطفی کی حد آگه پا آخر کی راغلی دی ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اور پس وی ذالک یوم التغاب دغه برز چای تاسو سونو راز وی بیا دغه مرز وی ها بالکل نرستو کې الله او باندا شکل راشنی تای او الله خبردار په عمل تاسو سوره تغابن مدنی سورت ته یو سلتم نمبر دی پس د سوره تحریم مخکې رسو اپنا مخکې ترغیب انفاق ته ذکر کو اوس مقاصد اربعہ ذکر گئی مکہ انفاق و جہاد بیان شو نو تنظیم پہ اشارہ ہم کی سورت و رکو دے اولنے رکو کے مقاصد اربعہ دی چھدہ کئی مسئلو دے پارا جنگ کی گی او بدوے ما رکو کے پاغی کی تنظیم ہم بے ترغیب الالجہاد او انفاق دوارا ذکر گئی انفاق و جہاد دوارا سبحانه لله ما في السماوات پاک یو الله لرا غاش پاسمان نو کې دا پاسما کې صرف دا غواث شایدا هغه الله لري صفاتونو خدای تو هغه الله لري پاره سبحان قدرت والا ځان ته وګوره دلیل عقلی هغه خو هغه ذات ته خلقکم پیدا کړی تاسو منکم زر تاسو نام هغه دې کم دنو فمنکم کافرون زر تاسو نام غلی کافرون انکار کو ان کی حوزن استاسو نید ایماندار او اللہ پا عمل استاسو ایلی دن کے پیدا کرے اس مارن آزم کا بیل حاف کے دپار دا اخکار کولو او شکر در کڑیتا سرانو کے سکڑی شکرون استاسو او آغی اللہ و تعالیٰ تیزی ورطل اوز اول ذکر کو خالق لکل شین ہو اللہ اوز بل دلیل ذکر کئی حالم بکل شین ہو اللہ ہوئی کی پاغبانی چسمان کے زمان کی او پویږي پاغا چې پټاو یې تاسو کار کوي او الله په دې پراز شنو باندې عالم یا ته کوم یره د دنیا چا شنو منلې حال وګورم هاي فکر دینې عالم یا ته کوم باندې راغلی تاسو خبردار کسانو چې کار کړو مخکي عذاب کو بالا امر هوې سکلا سزا د کار خپل او دل لري عذاب دردونکې ذالک بیانو خان تاسیم دار دی وجنا چې یقینا راتل بدی تا پیغمبران سر دلیلونونا فقالونو دی ویل آبا شروعی او دونانا های بانی آدم بمنتلار خی فکفرون انکاریو کو او مخیوارا وستغن اللہو او بے پروا دی اللہ تعالی اللہ دی بے پروا استایل شوی زورنا پی انکار دا آخرت دام اللذینا گمان کیا کسان چی کفر کڑوی چلی برا پورتن کڑی شیورتا ہوا ہے بلاو لینا واربی زمان دی پخفل ربانی قسمی خام غاتا سبرا پورتا کڑی شی او بیا به خبر کړی چې تاسو پاه شیم کړی دي او دا په الله باندې آسان فامنو بالله توحید و رسولی رسالت و نور صداقت القرآن او آخرت یوم التغابن فامنو بالله و مقاصد اربعه راوړل ایمان راوړی په الله باندې او پیغمبر او پر رڼا هغه باندې چې نازل کړی می دا او الله په عمل تاسو خبردار دی یوم یجمعکم اثبات د قیامت فاغره چې راجمه کی تاسو لرا لیوم الجامع فاغرز را غنڈی دلو کی لذالک یوم التغابن دادرز دگٹیو دو بیلاد دگٹیو دو بیلاد سوک پا اوگٹیو سوک پا بائیلی دالک یوم التغابن دادرز داب سو سنو فیم مایوم باللائی او سوک چی ایمان لاری پالا بانی و ملوکی نیک یو کافرانو لربکی اللہ تعالی ردین دزنا گناو ندد او دنبکی اللہ تعالی رباغنو تا بایی که بلا نه داغی نسین دونا همیشه و پده که همیشه دار کامیابی لویا یار دا آخرت هوا کسان چه انکاری و کرده مسلونا او در اخزنی و کرده لایت چونه زمان مداری دو وروالا خالدین فی آ همیشه بده که وفیس المصویر او با زیاد وردلو ما سواب مصیبت اللہ بیزن اللہ ترغیب الالجهاد بیاری کما که مسائب برابان نراشی داد اللہ را طرف نا مقرر چیزو ندی او دی بانی اللہ دا مومنان و زلون سخته زلون اللہ و تعالی کلکی پدین بانده ما سواب مصیبت اللہ بیزن اللہ نرسی گی سو مصیبت مگر بی اجازت دا اللہ بانده او سوک چیقین کئی پا اللہ نو کلکی اللہ و تعالی زلد دو او اللہ را پارسوان پوی ازاد ترغیب اطاعت تا او منی دا اللہ و منی دا پیغمبر فا انتا واللیتم فکتا سواب اختلین یقینن و پیغمبر زمان دی رسول صاحب مسئلہ توحید دا کئی مسئلہ دا پارس جہاد کی گی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت لائق بے بازت دو حکومت بیردنا او پا اللہ رزان اسبار ایماندار یا ایو اللذین آمنو تازید من الدنیا او کور کے ماحول دا دین جوڑ کا چه کور والا دین ترکاوٹ نشی کور والا دین ترکاوٹ نشی او دا دنیا دین دین ترکاوٹ نشی یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو این من ازوادکم اولادکم یقینا زنید بیبیان استاسونا او دا اولادون استاسونا دشمنان استاسو دی فازروم نویر اگی تاثر دینا یعنی داری دا اللہ دا دین نبندهی خمین ویل رزنی ای سراو باغی تو زندان توست ملک و مال تو بلای جان توست دا دنیا چی دا نظار قیب خانه دا او دا دا روح امتحان دی فازروم دا دا کمدن دا غیق محبت یادی چه تا دا اللہ و تعالی را دین نا دا حجرت نا دا علم نا را دین دی بند کی را دین دی بند کی فازروم و انتاب و تصفه کتا سولر که مینه دی دا زرنا آغا مینه چه دا اللہ دین که رکاوت کی گی آم خواڑاوی دا دی دا غلطو نا مافیو کی یقینا اللہ را بخنکون که محروبان یقینا مالون استاس و اولادون ازمیخت امتحان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه دا دی او سڑے نہ ہوئی اللہ زو دے فتنی نہ پناہ غواڑا پیزہ کا فتنہ خود خزم دا او فتنہ خود سوم دا اولاد دیم دے دا سوایا چی اعوذ باللہ من مضلات الفتن اللہ پناہ غواڑا ما دا غا گمراہ کن فتنونا چه کمی گمراه کول کهی ده آغی نسه غواره پناه غواره من مزلات الفتن یقیناً مالونا اولادون استاسو از میخته او اللہ ده آغا سرده اجر لوی او یرگی ده اللہ نا چه سمره واسی استاسو واسمه او مانای خبر واوری تابیداریو کهی وانفیکو خیر لیان بسکم او لگوی بهتر بیده لگو استاسو ده پارا دا انفاق دا لبہتر دے او سوک چیزا نسا دی کشمتی آگا نفس نئے دا دی کامیاب ان تو قرد اللہ کردن آسانا کتا سور کے اللہ لکر از خیستا یضائف لکم و ڈبل وکی دل رستا سد پارا او گناونا بدر تا مواب کی او اللہ لے قدردان او صبرناک حالم الغیب و شادا او یا بفتو بخارو بانی زور اورو دے حکمت والا سورہ طلق مدنی صورت تے 99 نمبر دے یو کنسل پز صورت دار او مخی دے صورت بینانا نازل شوے دے مخی صورت کی جہاد ذکر شو خوز داغی دے پار دے تنظیم تذکرہ دے تنظیم تذکرہ سورہ طلاق پاک از سورہ تغابن دے حال تک اول مقاصد ارباؤو او دویم رکو کی جہاد و انفاق ہو دلتا اول رکو کی جہاد و انفاق دا پارا تنظیم نے تدبیر المنزل ذکر گئی شکور متفق و متحد کی او پا دویم رکو کی مقاصد اربا بیانے دا تنظیم دید پارا جوڑا والے شی دید پارا جوڑا والے شی اول رکو کی بیان تدبیر المنزل مسائل ذکر گئی مسائل تدبیر المنزل یا ایو النبی اذا طلقتم النساء اے پیغمبر چکل طلاق ورکوی زنان اولارا طلاق ورکوی دلارا لعیدت اینا لذت نا د پار د شمیرو لذت چاش میره لکیږي اوسانی یعنی طهر کی ور کوي واصل ایدا او شمیره عزت لرا او یریږي د الله نه چرپ تاسو دی مو با سیدی ورا د کورونو خپلو نه فلا یخرجنا بخپل دی منوزی یعنی دوران عزت بخزه د خاوند کور نه نوزی دا عزت خرچه چي دا صدام په خاوند نه دا عزت خرچه په خاوند نه او کوسیږي سکنایم په خاوند نه دا که طلاق رجعی وی نو کېدی شي یو بل تمایل شي یو بل تمایل شي خدا به کې حکمت ته لا تدری لعل الله او د سبا د ذالک امر مو با سي دل را د کورونو زینا ولا خرجنا ون دیوزی الا یاتین فاش ته مبینا مگر دا چراوڑی مگر دا چراد لوکی آغا زبان دراز آئے و بد اخلاق اخکارا یعنی پا عدد کی تخاون دو کور نواتل فاحش مبینا دا او دا دی پولی دا اللہ او سوک چماتی کی پولی دا اللہ یقینا دا زیادتی کو بخفل زان باندی لا تدری لال اللہ و دو صبح دا ذالک آمرا تا تفتنشتے که دیشی اللہ پیدا کی پس دینے او بلکار فائضا بلغنا جلا ہوننا ہر کلا چور سیگنی ٹوک پلو تا پانس کو نو معروف یعنی نیټی قریب شوی حیدت طلاق رجعی دی ساره کې دل را په خواجا باندې بیا جدا کې دل را په خواجا باندې کروجو وتکای په رجو باندې گواهان قائم کا واشیدو زوال منکم او گواهان قائم کې دوه انصاف وال تاسو نه واقیم شهادت لله او برابر کې نیغه کې گواه لرا لله دا الله تعالی د پاره ذالکم یعذ به دا ذکر نو نصیحت کئ نصیحت کول شي په دې سراغه چاته چې یقین کې ایمان لري په الله باندې پر درسته نه همي اتق الله او سوک چې خو یریږي د الله نه ترغیب منل د احکامات ته چې دین سم کا الله تعالی وتا سم کی دنیا بدل الله سم کی دا ذمہاری الله غسته دا کومنګ چې کم نو په خپل دنیا سمونو او سوک چې یریږي د الله نه او بغیر دی الله تعالی اخلاصون دغه مونږ نه ټینشن به ختم شي وارزق من اسلاه تصب او يرزق من اسلاه تصب او روزي ورک باور کې الله تعالی را لوی غند ډوډۍ دی الله به په فکر کې دا طرف نه چې د ګمانوم نوي فمي توکل الله او سوک ځانه والکی الله تعالی هغه الله له پوره دی یقینا الله رسیدون کړي بالغ امره رسیدن که ده اللہ اقبلی فیصلی تا نده اللہ فیصلی بکی گی جسا اللہ ہوئی یقیناً کرده ولی ده اللہ تعالی ده هاری اسیز ده پار اندازا واللہ ایسن من المائن او آغا زنانا یا ایسن من المائن دی چنا امیدی آج ده عدت مسئلہ آل تا تیرشی ہوا ده عدت مسئلہ تیرشی ہوا خوال تا صرف پویلیو سلاسط قروع و ساغ زنانا چه اغیی ده حیض نومه دوی ده اغیی مسئله دکر گئی هوا آغا زنانا یه اسنا من المائن چه اغیی نومه دوی ده حیض نو ده ماهوارهنا زنانا استاسونانو کتاس شک کوئی فایدت اونا سلاس و اشورین فایدت ده اغیی دریمی آشته ده والله ایلمی هوا آغا جنا کئی چه ده اغیی حیض درا جنا فاولات الاحمالی هاو خاوندانی ده حمل اجل و هنانی تد دهی اغه دارا چوزای نیټه خپل لره همي اتق الله او څوک چې ویریږي د الله تعالی نه بیا د الله من امر یسرا او بغردي الله تعالی دلاره تکار د زنا سانتیا دا د حکم د الله الله نازل تاسو امر الله تکوینی نه تشریعی امر الله دا حکم د الله دی انزل علیکم چې نازل الله تعالی دل تاسو همي اتق الله او څوک چې ویریږي د الله تعالی نه کلر بکی اللہ را دن تکلیفونه دادو او غرد بکی اللہ تعالی دل را مزدوری از کنون نمین حصد کانتم خوصاوی دل را فاغذائی که توسیگی تاسو دخل واس مطابق فلا تزار روحنا او متنگوی دل را تنگی راولی تاسو فدی باندی چه پزور بانی دو کورن تی کمدن او باسی پزور ای دو کورن او باسی وین کنن اولاد حملین او کداوی دو حملوالا خرچو کې په دیوانه تر دې پوری چې کېږي حوال خپل او می خپل فقطاس تی ورکی کدی پای ورکی استاسو دپارا دی اولادونو لپای ورکی ورکی دی لرا اجوراو نمزدور ایر دی او مشوراو کئی ترخفل می انزا پخطری خبان دی وائن تا اثر تم او کتاب سنگی کوئی پدی بان دی فاز تر دیو لہو اخرا نو تی ورکی دی ما شم لرا بلا زنانا لیون فقدیو ساعتی من ساعتی و هرچه دیو کی خواهن نمالدار ہے مطابق او آغسو کو چه تنگ اکڑی شوی دا روزی دو دو افال انفق دیده خرچو کی دا آگینا شوار کردی دی اللہ تعالی دلارم لا یکلف اللہ نفسا نزی موارکی اللہ تعالی سیو بندہ الا ما آتا مگر موافق دا آگی چه اللہ تعالی ورکڑی دلارا سایا جل اللہ بادا اسری اسرا او زردہ چوب کردی اللہ پز تنگ سیان آسان سیار وقائی من قریتن فدی که تخویب او مقاصد اربا چچانا نامان لیل اللہ حکونا او سمرا دیر خارونا آتت ان امر ربیا اغی سر تاو کڑو سرکشی اکڑی وام که حکم در ابنائی امر تشریعی دیکن و رسولی او دا پیغمبران داغنا فاسمنا حساب شدید نو میکد آغی سر حساب سخت اوار میکدی لرام عذاب نکر عذاب ناشنا نویسک سزا دکار پل فکانا عقبت و امریا خسرا او انجام دکار تاوان پیار کرد اللہ تعالی دیل عذاب سخت او یرگی دا اللہ نا اے اقل من دعا کسانو چیمان امراوڑ دے توحید قد انزل اللہ علیکم ذکرا یقین نازل کرد اللہ پتا سبان دی ذکران پن یعنی پیغمبر رسالت یدو علیکم آیت اللہ صداقت الكتاب یدو علیکم آیت اللہ آیات اللہ بیان تاسو آیاتون دا اللہ مبینات واضحا کارکون کی خدید پارا چوبا سیا کسان چیمان راوڑ دے او عمل کرنک تتیارون رناتا آسوک چیمان لڑی پا اللہ بانے عمل کنک یو تخلو جنات جنبک اللہ دل رباغون تا چوبایی کی بلان دا غین سندونا ہمیشہ یو پدیک ہمیشہ یقینا خستکڑ دا اللہ دل روزی اللہ اللذی دلیل اقلی اللہ تعالی ریا غزات چه پیدا کردی و اسمانو نا و من الاردی او دزمکنا مثلاون نا پشاند دی و من الاردی مثلاون نا تشبیح پا خلقات که دا که پا عادت که دا یو پا خلقات که دا مثلاون نا یعنی پیدا کردی چه سنگ اسمانو نا پیدا کردی دا غشاند مکی یا مثلاون نا پا عادت که حدیثو که خراغلی دی اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع دزمکی پا کم راغلی دی و ورب الارضین السبع وراغلی دی بزمکی امو دی بدا یو بل خوری دی یو بل سرا لکه او بر ریاضه ما یا لان دی باندی دی منفی نپویگو نو دی زمکی خدا خبرا چه لکه او اسمان دل تا ناسیو دا من پا او اسمکو که ناسیو بل زهم ناسیو بل زهم ناسیو لکه سنگ جب دی که آدم او نفایی کم سده فبلا کم آدم نی فبلا کم او دا قووز آئینو کی دی باقی کم دا غشان دی غوبال لے لکا چه دل تارے نو دی روایت ستانت نشتا روح المانی پا دی بانی رد کرده چه لہا آدم کا آدمینا و لہا نوح کا نوحینا دا روایت اصل نشتا یا تنظر الامر بینا اونا حراکوزی کی حکم و فیصل دا اللہ رضی ترمیان دا چه پوشی تاسو چه اقینن اللہ پاری سبانی قدرت والا او یقین اللہ تعالی دے احاط بکل شین علما گر کرد دے ہری اسی سپیلم کی سورہ تحریم مدنی سورت تے نزول کی یو سلوم نمبر دے فض سورت حجرات مخیر تغابن مخیر تغابن سورہ تحریم دا خلاصہ دا سورہ حدید نوال ترزیز ہے پوری سورتنو آٹول مسئلے پکی رازی تنظیم راضی دارنگی جہاد پکی راضی انفاق پکی راضی طول مسئلے پکی راضی دا داغر طول سورتونو خلاصہ دا خلاصہ دا مازو کرا دا سورہ حدید نوال تردیز ہے پورے نبی علیہ السلام با مصبخینی مازی گری کے پر طول کورونو بانے لگتا کر لگاو پټولو کورونو به سکر لگاو هغه خیر خیریت به معلوم کو زینب بیبی سره با هغه وره لک شربتو کو نو لخپه ویونی ولا هغه شربت پیسکنو لک با ایثار شو نو دا مزاج د انسانانو د بنو بنو باندې لګا نه ځایږي چې مون کرا دو دو منټالي او غي کرا درې منټه واغست لګا دا ولي ازواج متطهرات کې خپلو کې داسې ایمونو دا عائشہ او حفصہ سودا دا یو ډلوا دا سنور چې کمزرو مسلمان زینب دا بل ډلوا نو عائشہ بیبی او حفصہ سلام کړه چې نبی علیہ السلام ته ولړې وخت یې ری نو نبی علیہ الصلات والسلام محبت حاصلو او طریقې کار تکنو هغه نبی علیہ السلام ته وی وی ستاس درون غونده کې بوی ستاسو د خلې ناراضي دا چې درون غونده کې بوی راځي د مغافیرو دا یو بوټه چې مچو به خوړ نو دا غي په غفین کې بل درونواله وي نبی علیہ السلام یې زغه حفص زینب شربت کوي د غفین هغه اوس کومنو کې دې چې دا د غي بوی ځنه زوب بیا نس کوم او ته چا کوي ما حسنه دې بیا زینب خپه شي ته چا ته وای ما نو د هغې او د هفتې خو سلا وه هغې هفتې ته خبره وکړه چې بس کار وشه د خیرره بې غمه شې وي کار وي شوی دی نو هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام وي زه به بیا ګبین نس کوم الله تعالی تنبیه راولېږله لما تحرم ما حل الله لک الله تعالی چې کوم دی نو تاله غبین را واکړه ته ولې بزان باندې باندې ولې باندې دا دې کم دنو ازواج او تنبیش وا امیر له پکار دی شاهد کم دنو تعسر نه کی تیسر کی او بل افراد له پکار دی شاهد امیر راز نه پاش کی راز نه پاش کی او امیر ته د پلان نه جوړی منصوبه د امیر ته نه جوړی ګنی کېدی شي چې بیا وله رکنیت ختم کی حسارت به ان تلقکن بیا وله رکنیت ختم کی او تنظیم نه وباسي خو دې کې له تنظیم اصول راوړل امیر ته خطاب دی چې ته تنګی مکوا او رعیت ته خطاب دی شراز ما پاش کوئی او دا امیر خلاف منصوبه بندی ما کوئی دا امیر خلاف منصوبه ما جوڑاوئی گنینو دا رکنیت نبال او باسی او تنظیم نبال رکنیت ختم کی یا ایو النبیو اے پیغمبرم لما تو حرمو ما حل اللہ لکا قول بندہ تو آج روا کردی اللہ تعالی تاسو لرا پیسا شیخ رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل وی اگر لیمہ کی لیم کو جان لیا تو شرک کو چٹی مل گئی وی کدر لیمہ دی لیم نسو خبر شو نو بس شرک ختم زکا پیغمبر دے لوی شان والا دے او اغتا وی لیمہ لکستا سے اختیار دے اسی پیغمبر اختیار نشتن بلنے چاہ اختیارات بیا جی چاہ اختیار دے اختیارات تشریعی اختیار سره تشریعی تکویری خو نشته نشته خو تشریعی کوم پیغمبر د اډر سره دا الله د حکم پابند دی لما تو حرم ما حل الله لک قول بنده او حرام ایت هغه چې روا کړی الله تعالی تعالی را تبتغی مرضات ازواجک معلومه شوه چې په حدیثو کې کم سیزونه نبی علیه الصلوۃ والسلام حرام کړی دي دا وته چا ویلی الله تعالی ویلی دی خاب تغی مرضات ازواجک فلتای چې کوم نور زامت یاد بی بیان دي او الله دې بخنه کوونکې پوهه ذات خاص فرض الله علیکم قسم دې خړل له نو ماته کا کفاره ورکا یقینا مقرر کړ الله تعالی را پران استل قسم نو تاسو کنه کفاره الله دې مددگار تاسو هغه الله دې په حکمت والا او پاو کې چې پټاو کړ پیغمبر زنو بی بیان سره یو خبره پټاو سره وکړای شي سره فلما نبعت به هر کلا چې دې خبر ورک پاغي باندې دې افسي ته وي فازر الله عليه او ظاهر کړه الله تعالی دتا دې پیغمبر ته الله ښکارا کړه چراس پاشه وي هر رب وازو پیغمبر او خود لازنی خبره او مخی وارو ده زنینا یعنی عائشی تیوی چه گوره تا تمایی چا تا موایا او تاور تا سکر بس دوره و تاوی ده و تا نوی چه تاو افسی چه پلان جوڑ کرده حالانکه ده و تاو ملاوی ویلی خودی که دوارو ملامتی آوا تو بده ده و تا سونوی دوره باغیم خبر شوی چه دی نیمی نه خبر ده نده نوری نمس ده خبر ده خدا ده نبی علیه السلام اخلاقو حرف بازه و اعرضه یعنی بیزت کول او ملامت کول مقصوده ملامت کول نکول تستا شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل ویلیت الغبیو تسید قوم انما سید القوم المتغابی دا قوم مشر چوی نو غبی نوی خو دا قوم مشر متغابی وی یعنی اگر غافل سڑه او دک سڑه چه دگی دگو دا اقل دک رده چه کمدنو مشارت کوله دا قوم مشر و خیاری خو که پا هر خبره ده نیول کئی نو خپل جوان بم تنگ کی و دا بل جوان بم سکی چه هر خبره کم پلار پا کور کی هر خبره داولی پروت دی زیر داولی دی زیر دا ما شمولی دی زیر دا بس دان لو مازو شکرائی کی و بل لیم شکرائی دا غصر بیا جوان تیرولم گرانی چه کور ترازی وی بیار آگه ده خیره بیا توی بابا وی دو بانگی خوختی ویلی دی چه لکه زی جماعت تا زی جماعت تا دا دی کم دینو متقابی دا کور مشرت چه کم خبره دا تنبیخ قابل دا باقی سور کرد تنبیه ورکا چې دا غینه غلطی جوړی کی تنبیه ورکا نور په نسخه خبر حاصل نخری دا خوند نکی نو آرزان با فلما نبا آبی هر کلا چه نبی علیہ السلام خبر ورکا دی بی بی تا پده خبره اگه و تاوی من انبا آکا هادا حتی چا خبر کری ها دا اگه و مقیده داو چه پیغمبر علیم الغیب نبی علیہ السلام تا خبر کرم زو او یزاتا و خبردار اگه خبر کریم انت توبا الاللہی تا سرا کرده اللہ تا دعوت دتو بی فقط سغت قلوبکم نو یقینا مایل شوی دستا زرون توبی تا فقط سغت قلوبکم الی توبه نو یقینا مایل شوی دستا زرون توبی تا یعنی پا اخپل کار اس کا پیئی وانتظار آلیه او کتاسو مدد کوئی دیو بل پا مقابله ده دکیز یعنی ده امیر خلاف جماعت جوڑای او ده خلاف پلان و منصوبی جوڑای فین اللہ و مولاو اللہ تعالی ری مددگار داغو او جبریل و صالح المؤمنین چه امیر چه کم دنو اللہ والوی و مصلح وی اللہ به غیبانه مدد کئی و صالح المؤمنین او نیکان ایماندار او فرشتی پس دنم لا تڑو مددگاری اسا ربو کتا سودا سے پلانونه جوړوي مستا سو بچ کمونو رکنیت ختم شي زوجیت نه واهو باسي اسا ربو کله شي شراب ده طلاق ورکی تاسو لرا جنغه بو تو حکم کی جوړ کا هاو بدل کی بور کی دلرا ان طلق کنا اسا ربو ایوب دله دا ان طلق کنا ما ان طلق کنا کدا پیغمبر طلاق در کی تاسو لرا واسا ربو کی دیشی جراب دادو ایوب دلو ازواج کوشوی طلق کی زمیر نبی علیہ السلام تا دفائل راجی دی ایوب دلو بدل کی بور کی دلارا ایوب دلو کی زمیر دفائل رب تا راجی دی ایوب دلو داچ بدل بکی دلارا پی بیان غرستا سنا مسلمات ان غاڑا کی خودن کی ایماندار تابدار توبگار عبادت کو ان کی سائحات ان روجہ داری طیبات ان آپ کو انڈے واپ کارا پیغلے یایو لذین آمنو ترغیب مومنانو تا تاسو دخپل کور د نظم خیالو ساتی چه کم کور کی بیدینی وی ناغی کی نظم نشی رات لے اے مومنانو بس کی خپل زانونا و خپل کور والا دورنا فقودو ناسو الحجارا خشاک دا غیر خلق او گاٹی فدیبانی دی فرشتی خلازن سخت غلازن سخت طبیعت والا غلازن شداد غلاز چه کمدن اخلاقو تا اشاره دار غلازن سخت مزاج والا او شداد مضبوط بدن والا نا سون اللہ مامرهم نا فرمانی نکی دا اللہ نداغی شوکا مکڑ اللہ دیتا ویفلون مرون او کیا وچ دیتا حکم کولشی یایو لذین کفرون اے کافرانو بانی مکوینن انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل کوری تاسو لاری تاسو کول چاہے لذین آمنو ترغیب توبی تا اے ایماندارو راو کردے اللہ تا پرا کردے دلو خالص و باندے کہ خالص بھی چپائے کہ خالص اللہ غختل بھی دنیای مفادات نوی کہ دیجی جرب ستاسو لرک ستاسو نگناو نستاسو اوزن نبکی تاسو رباغونو تا چپائی کی بلانی داغی نسین دونا یو ملائق ذلہ و نبی باغرد سنب شرمی اللہ پیغمبر ہوا کسان چیمان راوڑے سر ددنا رنا دیوان منڈوائی نوروهم سورة حدیث کیوم نوروهم داغا نور دین پاک تے رنا دی یاسا منڈوائی روانوائی پڑان دیر دیو خیلت طرف دی وی و دی ربنا چه دا منافقان و حالوی نی چه دا غیر رناگانی مریشی دی بوی اتمیم لنا نورنا پورا کمگ لرنا اقفلا وغفر لنا و ماف کمگا انکا علا کل شین قدیر یقینا تی اللہ پاری سبان قدرت والا یا ترغیب جہاد تا اے پیغمبرہ جہادو کد کافرانو سرا والمنافقین و منافقانو سرا کافرانو سرا باللسان بسنان او منافقانو سرا باللسان واغلز علیہم او سختیو کب دیبان دی زائر دید جانم او بز زیادہ ورطو دی ضرب اللہ مثلا کار پی اتباع باندی دی فرشتہ باندی دی کی صورت سر کے رشتہ و اغیتر اتباع ترغیبو او ساخر دی صورت کے داوی چه کار پا تابداره دی پا قرابت او رشتہ داره ندی یو مثال ذکر کئی دی چه دی نیک رشتہ بغیر د تابداره فائدہ نور کئی د نیک رشتہ نیک سره زوجیت او رشتہ بغیر د تابداره نه فائدہ او چه دی اللہ تابداری بھی دوی مثال چې دا الله تابعداری وي نو بد سره رشتہ موزر نه ده بد سره رشتہ څه نه ده موزر نه ده او درېم ذکر کوي چې اتباع ضروری ده نو کاړو زوجیت وینا نو اړو څه خبره نه ده دا کوم امر یمم نتا عمران الذي کاړو زوجیت وینا خو چې اتباع وي او ایمان وي نو بد دا پورا ده یعنی اصل چیز ایمان او تابعداری ده چی ایمان او تابیداری نوی نو کرشتا و قرابت دا نیکان و سروی نویس فائدہ او چی ایمان او تابیداری وی نو کرشتا دا کافر سروان نو موزرا نظر او چی ایمان او تابیداری وی نو کارو رشتا نوی نو زرر ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ تعالی یو مثال و عبرت دفار دا کسانو چی کفر کڑو امرات نو د خوځې د نوح علی السلام او د لوط علی السلام کان تا تا تا دینی وی دا دواړه پنیکار دو بندګانو زمانه کانو کې په خانتا او مانو د خیانت کو پاکیده کې پاکیده کې خیانت کو په خانتا او ما فلم یغنی انو ما من الله شیء په فائدہ ولا ورنکلا بچ نکل دې دواړو دیلارم ان الله دا عذاب د الله نه معمول یم او ویل شو دیتا دان نشه ورطا سره جنه که دون کو دوی مثال وضرب الله او بیانی الله تعالی مثال دفار دا کسانو شیمان راوڑه ده دا خزی در فیران باوکی چوی ویل دی نیکی بی بی وربا می جوڑ کمال را زان سرا بیتن کور پجانت که وانت جنی او خلاس کمال فیران او دا عمل لدنا دا غی قانون بی بدی شی شرک نم اخلاس کا او دویم تکلیفونه را کوي خوانا جنی من القوم سوالی ظالمین خلاص مکاد قوم ظالمانو نام و مریم امنت عمران او مریم لور ده عمران حلتی آغا سنت پر جام شاگی بچ ساتل اخفل عزت فنفقنا فی من روحنا تو فکم و فده که اخفل روح و صدقت به کلمات رب دیا و کتبی و صدقت به کلمات رب دیا او دی رشتیا کردو تصدیقی کلو و فیصلو در ابی او به کتاب نو دا اللہ او دار تابدارونا رسول سورتون نوروانا سبا که خیریتانی دیشن